العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دری گنتی ہوئی ضرور آئے رائے ماضی گھر اسنا ماضی گھر روزگار اور ماضی گھر روزگار درما حساد سورت وا چھپائی کی بیان د جہاد فی سبیل اللہ ذکر کے دا او د جہاد فی سبیل اللہ د پارا در مراحل اول ٹریننگ دا مجاہد فلسو صفتن سرا چی پنز تعلق سات دا قیدی او پنز دا مال سرا او دیم اصلاح دا ملک وا پسلورو قوانین سرا او دریم اصلاح د کورنۍ فاتلسو قوانین سرا اتلس قوانین د اصلاح د کورنۍ د پار روانو دای دې د پار ذکر کړل تر مجاہد ٹریننگ کی جیات کئی خود دا اندرون فساد دے ملک نبیا جیاد نشی کولے دید پار اصلاح دا ملک ذکر کا بیا کا مجاہد ٹریننگ کرے اصلاح دا ملکم شیوی خود اندرون کور کے دتا فساد او پریشانی دا نبیا جیاد نشی کولے آغا کور والو بانی بخرچ گئی یو قانونو دویم قانون چې د کور مدافعات وکړي او دریم چې د عزتمندو ځای د عزتمندو عزت بچي او سلورم قانون نننی سبق یو هغه دا چې کور کې با شرابی او جوارگرنی ځکه کم کور کی شرابی او جوارگروی نو آغا کور کی اکثر فساد شر جوڑی گی شر او فساد جوڑی گی نو در وجنا رب العالمین اول کی دا کور بلکہ سلورم قانون کی دا کور دا اصلاح دا او کھولا چپدی کور کی شرابی نوی شرابی او جوارگر پکور کی نواکور تباوی ذکر شراب پنشکی اغمور خور نپیجنی او چکل جوارگر جواری پیسو تا ضرورت راشی نبیا غلاگانی دا کور کئی دیر داسی چی بیا خزم خرچی کی دا جواری دا پارا نواکور کی شر و فساد نہ ختمی گی نو اللہ رب العزت شرابی او جوارگر داغے دا پارا ذکر کئی چداد پکور کی نی خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی یسلونا کان الخمر والمیسر تپوس کئی دتانا پبارا د شراب و جوارے کی خمر چی بے ہوشی راولی میسر چاگا پا آسان تولی او دا دوارا سی جناب پا شریعت کے حرامو حدیث کی راوی کل مسکرت حرام، ہر اغسط چپائی کے نشدہ اغا حرام دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کو دا اللہ نا او پا سوال کی ہوئی اللہم بیان بیانا شفان، اللہم بیان بیانا شافیان، اے اللہ مونگ تاغد شفا سی زن واضح تا او کم چی شفا دا ناغ مونگ تو خیا. دغرن جواری امام رازی رحمت اللہ علیہ دغ مقام کی ذکر کئی چد معشمانو پد اخروٹو باندلو بھی کول دام د جواری نگا دا اکول پاکولو لی گٹی دوشان دا کچوان دام جواری دا دوشان پدی خاریو کی آگئی یو بل سر جنگئی چکم آگئی ماتشی اگئی گٹی دی دا باندونا دا سیون لیبل ٹکٹونا دا ٹول پجواری کے راضی. اللہ فرمائی سلونا کا تپوس کے دتانا انل خمر ول میں سر پبارد شراب و جواری کی کل ایزمان بھی بیتو آیا فی ما اسم کبیر پدی دوارو کی گنا دلیا و منافع للناسی او فائدی دپارد خلقو داغ حکم ابتدا کیو چپا سٹپ بائی سٹپ اللہ رب العزت دا شرابنا دا منکول حکم را لے گا بیاور پسی مکمل حکم را گے چدا شراب او جواری حرام دی پلیتی زان سے بچ گئی. لکتا تو گرئی سورت مائدہ اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او ایمان والو یقیناً شراب و جواری و عبادت دا درگاہونو او پال معلومول پغش باندی دادی پلید دا عمل دا شیطان نا زان بچ کے دا دینا دیر پارا چتاو کامیاب شئی چتاسو کامیاب شئی دین زان بچ کی دا دا حرمت حکم راغے. اللہ فرمائی قل فی ما اسم کبیر اے زمان نبی دیتو آیا پدی کی گناہ دلیا و منافع للناسی او فائدی دا پارا دا خلقو سو دنیاوی فائدہ آسان پیسے راٹولی کی بانڈ رو جی سیول لیفل ٹکٹ رو جی خواہ وقتی بھی اکثر کی چادالو بھی شروع کری میں انتہائی خراب شیر ہو کچکو لگا لے لا چولے بیا سوال نہ کہی چین مرگر زان بچ کو کلا ٹکٹو نہ مکٹو نہ پری بازاروں میں کچھ خرچی گی دا جواری دا حکومت کا پکا دی چپی دکانوں باقاعدہ بیل او پابندی لگئی منافع للناسی او فائدی دی دا پارا دا خلقو شرابی چی شراب اس کی تو دے گیا پروتی ویرا آرام ناراضی شراب اس کی نو شراب اس سر آرام کراچی تا لالو یو مرگری راتے ہوئے دلتا دا دغ علاقوں نے شرابی راغلو پی شراب اس کل ماؤتے دا سکے ویرا دا چی اس کے میں بیا پہوش یا ہوئے دماغ میں بھی خیب ہے غور خواہ اے تک دا دنیا کی تا تبس سکون تو دی کی ملاوی کی سکون تو دی کی نشتی خدا یاد لرا نبی علیہ السلام وی چاچی دنیا والا شراب سکری دی نو دی جنت شراب بکی رب العالمین آرام کی. اللہ فرمائی قل فی ما اسم کبیر او آیا پدی کی گناہ دلیا و منافع للناسی او فائدی دپارا دخل کو و اسمو ما اکبر من نفی ما او گناہ دی دوار لیا دا دفائدی دی دوار نا گناہ تے او گراغ دیر لیا دا داخیرت اتبا کی گی. نبی علیہ السلام وی شراب دہری گناہ جڑ دے دہری گناہ بنیاد دے. ویسلونکا او تپوس کئی دتانا مازا ینفکون سشے خلچ کی دی قل الافوا اوایا زیادتی کئی نو خلچ کئی دا اللہ پلار کی دانا چھتو اگر زیادتی مال خلچ یو ملا تقریر کولو یو خان اور تپاسے دو وی قرآن کی خواللہ وی یسلونکا مازا ینفکون قل الافوا اللہ وی چاسو نہ زیادتی شی نو خرچ کی ملا دیا تو مقصد کو نہ پوئے نا نمان گلا جس زیادتی شی نہیں دی چیزیں خرچ کا ناور تھا ملا اور تو جواب کی ہوئی وی جانم تو جکل جانم یا نرجی کی دا جانم بچے گئے وہی حل میں مزید ہم حل میں مزید نور نشتے راوا چی مڑے گمنا میری سم جانم گیڑے تم مڑے گنا او جانم ہم نہ مڑے گی. اے قل الافوا نمرات زیادتی کئی خرچ کئی دا اللہ پلار کی قل الافوا زیادتی کئی نو خرچ کئی دا اللہ پلار کی. اے زمان نبی و یا سلونکا او تپوس کئی دتانا مازا ينفقون سما سخر مال خرچ کو منگا سمال منگا خرچ کو وی لگو نو قل الافوا او آیا زیادتی کئی نو خرچ کئی دا اللہ پلار کی تال زیادتی کی گی نو زیادتی کے دا اللہ دفا فذالک ہم دارنگی یبین اللہ بیانی اللہ لکم الایاتی تاسک آیاتنا لعلکم تتفکرون دل پارا چتاو سوچو فکر نہ کارو آپ لئی پس بار کی فی دنیا والا آخرہ پس دنیا و آخرات کی ندلتے اعتراض راجی چلو ٹھیک شو دنیا کی خود سوچ کی آخرت خود سوچ جائے نہ رہے حال تو بیا سوچ موج نشتے چھ سوچ بکے چیر دا میولے اکرل دا نکو ما روس مانے کا خیال ہو کوئی پوئے بشی تا تفکرونا سوچ و فکر نہ کارو آپ لئی فی امور دنیا وال آخرا پکارو دا دنیا و دا آخرت کی سوچ و فکر نہ کارو آپ لئی سب بارکی دنیا و دا آخرت مبارکی یا تتفکرون فی فناء الدنیا و اصول الاخرہ چھ سوچ و فکر نہ کارو آپ لئی پا فنا کی دو دا دنیا او پا ورطلو دا آخرتا چ آخرت با حاصلو مو آخرت تب زما پوچھے اس پنزم حکم اصلاح الیتاما اللہ وی دے یتیمانا نے اصلاح کئی او کلچ اصلاح دے یتیم انشی او ظلم اشی نو داگی نا لوی فساد جوڑی گی بیا او فساد انتہا ترسی. اللہ فرمائی ویسلونکا او تپوس کئی دتانا انل یتاما پبارد یتیمانانو کی قل اے زما نبی دوی تو آیا اصلاح اللہم اصلاح دوی خیرن غردا دی یتیم اصلاح غردا وین تو خالتم کچری گت کئی تاسو دی لرا پروٹائی کی زان سرا یوزائی کی نی نفیقوانکم بسرد استاسو واللہ یعلم المفسد واللہ پوئیگی پفساد تو ان کی من المسلحی دے اصلاح تو ان کی نا کچری دی یتیم سرا ظلم و زیادے ہو کی مال تی غصب کی او غصبا لویشی تانا تپوس کی ذکر بھی تربیت لویشی وی سو کی پسر دلاز شفقت نی نو اکثر ډېر لوی فسادات زمونږ په دې کلي کې یتیمانان پاتې او بیا هغه یو لوی داتو شو قاتل شو ځکه په سر یې لاز شفقت سوکنو چې نصیحت ورته کولې او هغه د یو ظلم د وجې نه قتلونه شروع کړل چې چا ورسره ظلم کړی ځمکه اعلان نه کړې وه ولو شاء الله کچر خوښوې د الله نو خامخا لعنتکم تنکړي به وي تاسو والله ستاسو تنگول مقصد نو د یتیم باره کې درته حکم راولېږه چې دا د اصلاح سورت انعام کی رست بیا راځي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن مال دی یتیم ته منځي کی گئی مگر په خیر طریقې هغه طریقې وکولی پرونی درس کې مونږ اډی جماعت کې ویلو لعنت کچره خوغوی د الله هغه باندې مونږ تفصیل کړو او کچره خوغوی د الله نو خامخا تنکری به وی تاسو لیکن الله تاسو تنگول نه خوغی یقینا الله غالب او حکمت والے دی خوش پغم حکم دے اصلاح گورا کور کی دی شرابی نی نو کور کی کہ یتیم پاتی شی دا یتیم سر دی ظلم او زیادتی نی او پیش پغم حکم نئی ان نکاح المشرکات چه دا مشرکانو سرا نکاح مکوا مشرک کور تمرا لیگا یا مشرک سری سر نکاح مکوا او معاہد قضی ذکر کور رانی گی ستاب آکید دا توحید وی او غبدر توی او یا دا بدن بانی میں ننکی دا دی بادو بابا تا نزو او با توی اکیلا و تور توی راجہ کنا چنن دی از جی بابا تلار شو سیل بو نکور بلی وران شی تبا معاہدی اغبا مشرکی اللہ فرمائی وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ او پنکابانی ماخلی مشرکانی زنانا حتی یومننا تردی چی مان راری دا مشرکا زنانا شپدم قانون نئن نکاح المشرکات مشرکی سره به نکاح نه کی کور کسمه نخذ او خاون چې داغې د دوارو کې دي صحیح وي تاکي دی ور کې دی او بګړاو او دی او صحیح وا نو کور بیا وران دي او که د دوارو کې دی بګړاو نو بیا غصم تباه دی بیا غصم تباه دی ها الغرض الله فرمایي ولا تنکو المشرکاتی دا ذکر زر وایو شزان رسول خپل مقام تخا روزی را روانی نو ولا تنکو المشرکاتی او پنکابان ماخلی مشرکان زنانا حتی یومننا تردی چی مان راڑی دا مشرکان ولا منتم مومنتن او خامقاب انزا مومنا خیر من مشرکتن وردا دا مشرک خزنا اگر وینزا پنکا واخلا خوچی مشرک دا اللہ وی دا وینزا تی بہتر دا ولو آجبت کم اگر کو تاجب کیا چاہی تاسو لرا دا مشرکا چی حسن دیر دے او مال ورسر دیر دے نکاح باو کما حسن تے گوری مشرکا دا یالی مدد والا دا یا غوثی اعظم دستگیر مدد والا دا منق تے شکرانی دا بلپن عمر کی دا سی مشرکا خزرا دا پا نکاو آنس لے اگر کو دا دیر خستا والی نا او سا لگوائی ہو چی دا شرک سو چیز دی نموز القرآن پا دا مقام باندی زور چاپ نوی چاپ کی نشت ما سر شکم دی اگر زور چاپ دی خو ما دا استازان ناوری دلو اگر بیا موزی القرآن کیو کتا اگر وی چه شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شرک دی تو ہوئی چدا اللہ والا صفت مخلوق طور کی. او بیا ہوئی اگر مرد و عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا. شیخ الاوی سے بوی چکل دا درس کی وی پینڈئی شیخ القرآن چدا شیب الولا ویلا وی بے واہ شاہ عبد القادر سیب چ پتا بسمر تکلیف پدی خبر تیر شیوی جکہ نن دور کی دا خبر کول تو تکلیف نو سر سمد چتابانی بسمر لی تکلیف تیر شیوی. اللہ فرمائی ولا منت مومنۃ او خام قابین زمومنا خیر من مشرکت غردا دا مشرکی خزنا ولو عجبتکم اگر کو تعجب کیا چاہیے تاسو لرا حسن او مال جمال داغی. حدیث کی راضی تن کو امراتن لعر بین نکاح کولشی ددی سلورو خبرو دو جنا زنانے چپ نکاح لی سلورو وجو گورا لے مالیا و لے حسابیا و جمالیا و دینیا. او بیا نبی علیہ السلام تابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فتربت یدا کا بذالک دین. ہاں یعنی وہی ورتا چوں مر گریا چداکم کی دین دے ندا واخلا کتے حسن تو گوری مال تو گوری جمال تو گوری او ساکور تراشی گوری پرانی کی دین ورکنی اگر پخپل حسن فخر کئی او تب دم رخ کلینی کور با دوران چی اب وہ امنا تا چکیا تا زپلار در کولما تا سرزو جوڑی دم زما دی حسن تا گورا نو کور با دوران چی کدا گلی در درست رکھا نا درشان کمالدار او دین ورکنو مال دو جنتا کلیوا بازی چی وی بچی تا بدا دی کور گورم چی سنا تو خیوی کنا نو دمال دو جنو کی او نور ستے او نگوری نو بیا کوروانی درشان کوروانی گی دا مال تے او گوری اغوی زمڑا تاکر رسو ار سما دا پلار دا کور راڑی نو کوروانی کر درشان چی حسب و خاندان والی نگا بیا پخپل خاندان فخر کئی او وی مرا تاک رسو ستارو بچی او زما دیر لولو بچی دی دیر لولو رونا دی او دیر لولو خورو نمی دی او روی خاندان می دی نکور را دی گر دی وجینا. اللہ فرمائی ولو عجبتکم اگر که تاجب کیا چاہی تاسو لرا حسن مال او داغی جمال. مفسرین ذکر کئی اغوی ولو عجبتکم یعنی و نصب انا و حسن انا و مال انا و جمال انا کہ تعجب کیا چاہیے تالرا نصب داغی حسن داغی مال داغی و جمال داغی ددی و جنبی نکاح بانے ناخلے دن ور کے گورا نہ دے دینداری گوری دے چلن لن لستوڑی اگے پسی گوری او کالی جنو اسائی کے نکاح تا چلار چیدہ کمک لے زنانا تا پوس کئی چی سنگا جنہی سے تعلیم مالیم کئی او جی ایلیل بی کرے دا بیت کرے دے اے پے کرے دے ردی تا پوس نے کئی چی مجھو دس کئی قرآن ویلے دکھنا دامون کے لئے غضب دے نو قرآنی دا تدیر فیصلی منگزو نغم دغو دی دی مخیر در کوری کی لارو افسر آو نو لب ورا نہیں بیانو ولو عجبتکم بیا رضا کو لے گا شدا شمت ہوئی زمائیو منلا ولو عجبتکم اگر کا تاجب کیا چاہی تاو لرا حسن مالو جمال داغی ویدی سر لے عہدہ دا نزا سناسو بگیٹی کہنا ہے وَلَا تُنْكِعُ الْمُشْرِكِينَ او وَلَا تُنْكِعُ الْمُشْرِكِينَ او پنکا باندی مور کوئی جنکی مشرکانو تا نکاح باندھی مور کوئی جن کئی مشرکان ہوتا ہتا یو منو تردی چی مان راڑی ولا عبد مومن او خا مخا غلام مومن خیر من مشرکین ورد دا مشرک کرینا ولو آجبکم اگر کو تعجب کا چی تاسو لرا حسن و مال و جمال داغوی اولائک یدعون الی النار علت دا نکاح دا مشرک سرا چولے ماخلا ذکر اولائکا یدونا الانار ذکر دا مشرکان دعوت ورکی الانار اورتا اورتا واللہ یدو الالجنہ او اللہ دعوت ورکی جنت طرفتا والمغفرت و بخنتا بیزنی فقل حکم سرا ویبین آیاتی او بیانی اللہ آیاتنا للناس خلقتا لعلہم یتذکرون دید پارا چی دی پنواخلی اس وہ محکم نئی عن الافعال الممنوع اگر کارونا مکوئی چی پا شریعت چی منائی اس مسئلہ دہیز راڑی خبری واو رہی دہی فیم بانی مو رہی داد دین خبری دی دیکھی لیلی افسانم اوری زما درس او زما کور کی خپل مین دی خوین دین دی نو دا بنی چرجی استاد ور کے بیا کچا پاٹ لئی لیا خط کچا پاٹ لئی با دیوا دا سے بے ایمان می دا قران خبر کو دے کچا پاٹ لئی لگی دا دے شریعت مسئلے دی اللہ فرمائی یہ سالونا اس کچری کور سمے نو آغا کارو نہ مکو چ اللہ تے منع کرے لکہ مثال دہیز پہالت کی پلی خزی تا اللہ وی راتلم مکو کور بدی اران شی او کور رانی کم ندی سر گرے دادا محبت دا ختمی دو سبب بھی دا شان دا اولاد دا رکاوت سبب بھی نو خبر دائی چی جنہی ودائی مورو پلار یا علت سواد کئی نو دا دوالو مورو پلار دیکینی چدا جنی چداغی ماہواری بیماری کو مراجی اور ماہواری بیماری پاگا وقت کی دولئی راولی چد ماہواری بیماری پا وقت کی دولئی راولی ندائی با بچی نی بیا رکاوٹ بھائی نوری بیماری آنے بم بھی او در شان دا محبت آ ختمی دلم بھی دیس طرح زکا آگے حیثیت چکم سنت طریقہ آگا ورکی نہیں بیا محبت ختمی کی لگور رب العالمین سوئی ویسالونا کا تپوس کی دتانا ویسالونا کا ان المائز او تپوس کی تانا پبارد ہے اس کی قلے زمان بی دیتو آیا وازن دایو بیماری دا یا وازن دایو گندگی دا دلت دا عربو جالت دا اوچی پکم خجب ماواری بیماری دا گا اگین بے دمر نفرت کولو چگہ بے کوتا چی بند کا اگین تا چی بے خوراک چا کور کولو لاس نبے ستگر چا پی رک او اگا روٹے یا خوراک بھی ورتا فکر ور کولو نہ اللہ انصاف کولو سدا سمت کولو در انصاف شریعت ور کرو جہالت نو ور کرے منگ بھی یورپی ملکوں نے تو چستا سے پلارا نیکو نچیو اگئی بس تم راہ ور کولو زنانا ہوتا برا اگوئی کہنا تھا سو مفسرین دا جہالت آگا دور چنن دنیا میں ترقیوں کا دا خود حقوق دی تاسو پشران اور کڑو آ کر درو جن بچو درو گائے منگ دا خود حقوق واڑو او بیا حقوق النسوان کی وہی نو خپد آگا مولیان نشم غصم وردشم چالے کہ تاسو پہ اسملے کی ناس چاہی ددی خلاف بولے نہ کوئی اسملے بولے نہ پری دی شد شریعت خلاف یو بل پاس کی گی حقوق نسوان دی تو ہوئی چروٹ تراوتے ہوا تو بجلی گر ملا زل خبر کولا وی خدا دیو بخی خسڑے ہو وی پپی خبر کے خزو جلو سکھ کلے ہو او وی وی ملائیت مردہ باد اگر تقریر کی خبردار کنن نبد خزر و تاو جلوس کی داو یا غصہ کی وی نو قسم پا اللہ اگر بڑا سا بل بل سے ویلیو نشم میلے اگر سا بل سے ویلیو وی داوی ملائیت مردہ باد اگر کسا ویلیو بیا تو بمی تو باگا جماعت کی دا ویلیو نہیں داو کو کن نسوال جی جلو سن رو جی لو پکے دا سر نلرشوی ڈریونگ ورک نور کو کن نسوال سا غواری مرولی پدی ہوگو یا تا سر سوروی چی پا ہوگو مو سوریشو بازار کی وی گردو مو تو مو تانگا ہوا سی آسی برا دا سن جو رکڑی تولر از مند ہو گٹو او خوشال نشوا تولر از ور تا خاون را چلی دا غیر سر پتا کی چلو لو گنجیشی دا خاون دی او دات خوشاله چاو نیلی دا شریعت حق ورکی دی شریعت حق اسلامی جمہوری پاکستان کی کنافت شی نو انشاءاللہ لذی دا ملک با رس ترزا پتر کروی او رس ترزا برب العالمین دا خیر و درحمت کے سلیف دی ملک را لی گی اگو روسا اللہ فرمائی ویسلونکا او تپوس کئی دتانا نل مئی دی پبار دیس کی کل اے زمان بی دی تو آیا ہوا زن دایو گندگی دا فات ذل النساء بسلر شئی دا زنانو نا فل مئی جی پالت دیس کی فل مئی پالت دیس کی زنانو نا لر شئی فات ذل النساء بسلر شئی دا زنانو نا فلم عیدی پالت دیس کی شیخ القرآن دی اللہ غری کی رحمت کی ویوزل پی خور کی ناس تم کتب خانہ کی کتاب الامی اغسطل وی اگر کتب خانے والا زما واقف ہو سمجھان نورم راغلل او سراغلو ناس تم نو آگا کتب خانے والا اور تو ہی چیزی دا پی جنے شیخ و سادہ ٹوپائی بوا پین نام پیدا آگا پنچین مولانا صاحب دے یہ اور کیوں بازی لکھو خبر چل لو اور جی کہنا یہ اور کیوں آگا اور تو ہی حالکہ تو ولی متزلی شوے ولی متزلی شوے شیخ القرآن ہوئی وی زکا متزل شیم او تاسو نلر شیم چلا قرآن کی فاتزل النساء فی المعیز متزلی مانا لرے چیزن کی لرشی دزنانونا پالت دیس کی پتا سو بیماری راغلی زن جدا شے نو حقا یور کیوئی ولی من خزی اس وی دار آتا ہوئی چی دا خزی دا ماہواری بیماری دا خزی اختیار کیوی وی نا وی دا بدعت چی دے دا تاسو اختیار کی دے سنگا چی بدعت غیر اختیاری دے دا حیض غیر اختیاری دے بدعتم تاسو اختیار کی نے زان نمو جوڑ کرے مخشی نرا روانا کی سارا نتاو دا زکا موتا جلی شئے ما بس مجار غلی جلو کتو قاری دا بار ہوا تا وی دے خو سرے بیزت ہے کئی نو چی او سرے پخپل عزت نپوئی گی ناغت ابیا دغه چې پکاري نو دغه چې ورته کول وی نو فات او د خبرې چل نه ورځي بدماشي غونتی کیوي بدماشي کوي فات ذل النساء بسر شهید زنانو نا فل مایزي پال دیس کی ولا تقربون نا عمر ذکی گئی دی زنانو تا من ذکی گئی دی تا حتا یتورنا تردی چ پاکی شدی فیضا تطہرنا کلا چ پاکی شدی نفاتورنا بس رات کوئی دی لرا من حیث امرکم اللہ کم زائنا چھو حکم کئی تاوتا اللہ یقین اللہ حب التوابین من ساتھی دتوبہ استن کو سرا ویحب المتطہرین او من ساتھی دپا کو سرا مین ساتھی دپا کو سرا اللہ فرمائی زما مینا دپا کو سرا دا دیزان سر بوسی دوڑا لاشی زر را دی شاوی پینزو میں کو تیرا شی زر شاوی اللہ فرمائی ولا تقربو ناو منز دیکھے گئی دی زنانا ہوتا نو اج منز دیکھے گا دا خو بیا جالت رسم و غیب ہم منز دیکھے دل نو مفسرین وی ولا تقربو نا مجامین منز دیکھے گئی دیتا مجامن د جما د پارا د صحبت او کروالی د پارا پوشوئی اولی کی جان ولا تقربو ناو منی دیکھ گئی دی لرا پنیت د جما یا د جما د پارا حتی یتھرنا تردی چپا کی شدوی چپا کی شوی نپدی کی بیادی روگ ادباس تے فکام ذکر کئی مفسرین املم بچوڑا حتی یتھرنا ولا تقربوہن فی المحیض با نکڑے چونکہ ما ہوئی چی مختصر زو چی اخفل زائتا زان رسو ذکر و جرا روان ادا چی بازی جائیو دا تفسیر قابل یادی کیوں کم چی آسانی بس آسان اللہ ہوئی ولا تقربوا الناس من ذيك غيبتا حتى ترضي ترنا چ پاکی شودی فیضات طہرنا کل چ پاکی شین فاتونا بسرات کوئی دیلرا من ایسو امرکم اللہ کم جانا چ حکم کئی تاو تا اللہ کم جانا چ تاو تو حکم کئی نلاوی رات لو کئی دیلرا اس امرکم اللہ مخشن حکم دے رسولنا اس یو سرے رست میں راتل کئی یو دو وجی دنا پوئینا او یو سرے دا پوئینا رست میں راتل کئی بی بی تا نو دا اللہ نبی دا آغی بارکی ہوئی نبی علیہ السلام والسلام فرمائی من آتا کائنان او امراتن فی دبریا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچی کاہن تراغی او دا شان دبی بی تے درست نرات لکا نو دے کافر شو پا کتاب چی اللہ پا پیغمبر علیہ السلام را لے گلے قرآن بانے کافر شو اس دل تا دا محدیسینو باز پا دی حدیث بانے دا دے چی گوڑا جادو او کاہن ترشتی نے ہوئی او دیرن مسئلے واؤنی داو بیاد آغین رستم جما درستو نکی دبی بی سرا او دا جما جائز گری وپنی کافر کی ہن تو جائز نگرلا دنا پوئی نوا یا گناہ گرلا دو گناہگار دے کرب مافتے و کرب سزاور کی دا مسئلہ پدی حالاتو کی لازم دا زکا اللہ رب العزت فرمائی فاتونا بسرات کوئی دی زنانا ہوتا من ایسو امرکم اللہ حکم جانا چوکم کئی تاوتا اللہ ان اللہ یقین اللہ یحب التوابین زت دا قرآن پا مسلو جان بخکاری او دیو دا دخزاو لنچی تیوی تناستی پردو سڑو تا گوری کرکٹیان تا گوری او دغشان پالوانانو ته ګوري, دغشان هغه د ګډا هغه جینکو ته ګوري چې هغه پای کې ګډیږي, نو ښځې هغې نه ګډای زده کوي, لوړی زده کوي, ځکه هغوی ورته د بیاي سیز راوړی. نو ده باندې د قرآن مسلې ډېر بدلې کی, دا بدبخت چې د ده به آخري انجام شي. الله فرمائی پاتون نا بسرات لکوئی دیزنا نوتا من رہے سو امرکم اللہ کم زائنا چو کم کئی تاوتا اللہ یکین اللہ یحب التوابین من ساتی دو توبہ سن کو سرا گورا اللہ ویدا کارون دو گناہ دی توبہ توبہ سن کو توبہ دیت لدرک در سرمین دا ویحب المتطہرین او من ساتی دو پاک سرا زان پاک کد غلطو نا دا اللہ بدر سرمی نہیں. اوسا آتم حکم مقصد الجماع, اللہ نساؤکم حرص لکم ستا دبی بی سا نزدیکت و کوروالے اگر بس مقصد دا پا رہی نزار مقصد پی جنا دے پا مقصد پوئی گی. مقصد دا دے چیو دا اللہ نغواری چی نیک بچی پیدا شی, او بل کلمہ پی ہوئے ذکر چی کلمہ دے انہوں نے الحدیث کی را دی پدی کی در تر شیطانم شرک دے, نو بیا پا دی پا بچی دے شیطان اثر وی. نو اکثر چر تماسم رانے ہو کی آلت رانے ہو کی نو مشر ہوئی ویداد بھی کلمہ پیدا دے لاری کلمہ نو ویلی موزادی کلمہ پیدا ہے. زکا شریعت وی گورا کچری دا بد خبر وی نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تا تا کلمہ نو ویلی چی کلمہ ویا اگا مسلوم دعا خوزانتا مسلوم دعا سنگوا دا اللہ نبی وی ویا اللہم جنبنا شیطانا و جنب شیطانا مار دکتنا دا جماع کلمہ بسم اللہ اللہم جنبنا شیطانا و جنب شیطانا ما رزقتنا او کاغذ نظر تن اعوذ باللہ بسم اللہ خویل شکن نو کہ دا شرم خبر ہوا نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکی نوی چی بسم اللہ دا سنت تھی نو سنت بخل کو تخکار کے کہ پٹکے ہوئے مولا سے داوئی تا نازکی مسئلے کی خدای دی آغا مولا ذلیل کی جدا پراپیگنڈی کی او کامی سرد پوئی دا پراپیگنڈی کی نو خدای دی ذلیل کی او کہ سرد پوئی نی نا پوئی نی اللہ دی پوئی ہوئی گورا نبی علیہ السلام روایت ابن کثیر گن ذکر کرم چھ دہیس محالت کی پلی بی بی سربا پیو کر چھ ملاس ناستو چھ ناستے چھ ملاس سیدے چھ صرف بس نقطے آتی صرف او صرف جمع نشی کولے شریعت بس نور جواز او جائز دی خو صرف جمع ورکی ناروا. اللہ فرمائی نساؤکم حرص لکم, حرصنی مصدر جو مضاف محذوف دے یعنی مانا نساؤکم حرص لکم یعنی بیبیان استاسو حرص لکم یعنی موزی حرص لکم زائد فصل استاسو دے فاتو حرصکم فاتو ارتکم بس رات لکوئی زائد فصل تا. شیخ القرآن اللہ دی پی رحمت نولی گی وی اوزل میاں والی کی زمون استازو شیخ حسین علی رحمہ اللہ تو بیا غبا شاگردان لیگل گیر چاپیر اکیلو تا چی پجماعتنو کی درسو نکوئی چی دا خلق دا قرآن دا خوانناو مینی نخبر شی نوی یو کلی دا سیو چگی تا بے کسانو لیگل شاگرد طالب بیا باغ کلی تنف شیخ تپوسو کو چی دلتا دا شاگرد ولی بیا ندی ویجی دلتے ہو سرے دے پرویزے ہم عادیس نمانی نوغدا سے اعتراض کی نوغ اعتراض جواب مولا تنور جی نشیخ اسے نیرے احمد اللہ علیہ سو چکو چھ بغیر ددی شاگر نا شیخ القرآن مولا محمد طاہر سے بیاد کر یہ بغیر ددی شاگر ندی علاقہ کی دیکھلی کے کار نہیں کی ذکر شیخ عجیبت سرے ہو اگا بخپلم تجربے کھولے او حاضر جواب دے رو اللہ دے غری کی رحمت کی شیخ القرآن ہوئی چیزی اولی گلم زچلالم ما درس کھولو چی درس میں کھولو خلق ناز سے درس کی دایاتن آگا چل آوئی فاتو عرصکم رات لکوئی زائد فصل کا اناشیتم کم زائنا چی خوش استاسو یا بل دے درس خدا اعتراض آغا پرویزیو چی جی گورا منگ دا حدیث دکن منو چی حدیث دا قرآن خلاف دی حلکہ سنگا خلاف دی چی حدیث سرادی بی بی تے درست نراتل لکرل نداغ نکام آتی گی اور رست نراتل لکر کافر کی گی او قرآن کے اللہ ہوئی اناشی تم کم جائنا چستا سخوا چرات لکوئی خبر پوئی ہے شیخ القرآن اور تو اس سے بیٹھائے صرف دائیو دیولی دو آیات یو لفظ دیولی دو قرآن کی او داغی پا مانم تن پوئی او مخی دیولا چتل چلائی فاتو ہر سکم رات لکوئی زائد فصل لا نو فصل دا کم جانا پیدا کی گی مخی نکرو سنا سلے غلش شیخ ورطوئی زو خود مخی نپیدائیم درستو ننا تب درستو نپیدائیم بس رستو را سرات لکوئی سلے غلش خیال لکوئی ورطا سلے غلش بیو دیکھو سلے بیزت ہے کئی بیا با جماعت نرات کلا یو سلے نمنا کی اعتراضی میں اعتراضی نہیں بیا دا سی جواب ورکا سلک خلا کوئی بند نشی ایران دیران شی و غلشی کہنا نساؤکم حرس لکم خج ساسو زائد فصل ساسو دے فاتو آسکم مسرات لکوئی زائد فصل تا انا شیتم انا فماند کیفیت لکہ سورت العمران کی وہ دشتم چراجی کلچی بی بی مریم تا نیوی راگی نو لگ را والا چیزین کے مضمون وہ دشتم آیات آلتا بی بی مریم تا زکریا علیہ السلام وی اخیر دایا تو گوری وہ دشتم درم سپارا یا مریم انا لکی آزا او بی بی مریم انا لکی آزا یعنی کیف لکی آزا یا انا لکی آزا دادکم زائن راغلی دی دا سنگ راغلی دی موسم خم دا میوو ندے او میوی راغلی نو دا سنگ راغی او پا بند درواز راغی نو سنگ راغی نلاوی انا شیتم سرنگی حالت کی چرات لکوئی تاسو یعنی کپا ولاری کپا ناس تئی کپ املاس کئی پارالت کی رات لل ورت جائزہ سا پاتو ارتکم مسرات کوئی زائد فصل تا اناشیتم انا پماند کیفیت دیدل سرنگ کیفیت کی سرنگ آلت کی جی قوشی تاسو کی فلک آزا وقدمو سورة الامران کی ہوئی وقدمو لانفسکم اولان دیوالے کوئی دفلو زانن رپارا سمانا یعنی دا جمع چکے نزان دا پارا دا اللہ رنک اولاد غارا اولاد غارا خان ذکر بھی لیس مقصد دا جمع خود لیاو دا اللہ نبی ہوئی تناکہو و توالدو فنیو بایو بکسرت الامام نکاح جانے کوئی و توالدو او دا بچو دا زیاد والی کوششو نہ کوئی بچی زیاد زیاد رہی فنیو بایو بکسرت الامام بس یکنان زبا زبا فخر کو ما پڑیر والی دو امت پورد کیا متا جب فخر کوم چی امت میں دیر دیم امت دیر کا او دیر تو دو بچے ہی اچھے و عزت اللہ کے نبی خبر منم ستان منم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دنیا نتلو نداغو سے کم سل بچیو سمرا سیو فاچیو او دا 140 نزیاد بچیو خبر پوئے گی دا ولی دا ذکا یوزل نبی علیہ السلام آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دعا کروا چی اللہ آنس پمال اولاد کی برکتو نوا کی رغا دعا اللہ منظور کا باغنو بید اوڑی و جمی میوی ورکولی اوڑی و جمی کیو میوی او بچی دم را زیادو چشپک شلو نا زیاد چیو کہ کرے دا من دو بچی ہی اچھے نو نبی ولی آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے چھ بس کا یا گزارو کا نو دے اور کورو نو گر دی وہی خوری دا سے تپا تپا کی گی تا سو جد بچی دی سو دی نا اور تو مال دا خدای دے ات دی نا دی لستی وہی دا زکا کہنا بچی دی دیر زیاد چھوی نو مدا کا یا کہ دو دری بچی نو وہی بس دو پوری کاسی دی یاد نہ رب دا قدرت مقابلہ مکہ ورب گرے دیر قادر ذات اللہ بدی ذلیل و رسوا کی رب دا قدرت مقابلہ مکہ اگر یو ہوی نور بچی بندو خز قاون مشوراو کا بدا دوا جینے و الک دی اس خطک لدی نور بندو بس دو بچی یا چی بانی عمل کولو اب لیکن تو آلا بوڑو نا چی لیکلی او پا بسنو او پلے پاپو ہی لکھلی سوئی چھوٹا کنبا خوشحال زندگی یا چھوٹا خاندان زندگی آسان دا چگے ہوئی دو بچے ہی اچھے والا واہ رہی دا اللہ دا کتاب مقابلہ مکہ ہوئی دا اللہ دا نبی دا حکم مقابلہ مکہ ہوئی آگا دو بچیو ویتاسو بچو سکول تلار شئی او منگ واپسی بیا دئی بسو کی دئی بتنجمون گردی پپبو کی یو خاص مرگری راتوی دو سو کے سنے کری پدی اگو تک رات نہ کرا کے سو کی وغی سر بچی بنشی نہ سمر ظلم دا فرونی قانون یورپی تنظیم پدی ملکی گرجے دا چارنا چاہیے خراس کوئی زنانا ہوتا بچی بند ہونا دفاع نو خیر آخذ آخاون دائی تو ایلان چی اسکول تا بچو او چی واپسی راجائی نو پلانی دائی کی چابیانی پرتی دی ورلر کا آلور لوئی بچائی تو کو پور بلو لپوئی گی بس اور بل کا دا ننگولے توت کا غرمی نبمونگ نا وقت راجو نا زور پکڑے ہو میں تک کہ خودے گا بس اوڑشی میں گا بس توت کی او روٹائی با پرانی جائی کے بلسکنوں کی پرتی راوا گئی دی بس دئی لال بچو بندول ہمیشہ دئی جو اسکول راگلی دی نو لوٹے ویلو پلان جائے کہ پخکڑے پروتے پخکڑی نہ پاس چڑھتا سر نو کے خدا سے چل چو پائی کی چرتا کربوڑ پڑے ہوتے یا چکلے گرمول زمون علاقوں پل خدا گے سن میں سن نیچے انگیٹے داتے لوگی تو پار بھائی اسی جو ورتا اکیلے ابار بلو گے ورت تو چرتا پائی کی چرتا کربوڑ ابارا دیچ اور بلکڑے دا بس اور بلے دو چی توت بچی پاسی دلی رتی پر نہ کربوڑے را پر ہوتے پا پخکڑ کی آئی کہ سم لوڑ ماس چھوے وقی کترا وا اگر لوڑ ماس دائی چی آ پخکڑے خوڑے لے او دو زہرو نڈکو دوارا مڑ شیوی مور او پلار چی راغ لن وی قتل بچی دوارا مڑ دی مور ام پا سر را کی خودلو پا مخا او پلارم چی دا سو نور بچی من بن کرل او اگر دو اغم را نلال دا در تر اخ پل قدرت خولو خوا مور گولئی خوری آئے اخبار رات شاگرد راڑے اور معصوم پیدا ہو پخلاس کے گولئی نہیں ہولی وے درب کو در تگور مور گولئی خوری کہ بچی کہ وقفہ راشی ہاں وہ وقفہ کا پتہ ہی دو جی تو بیماری میں سیکھ دانا شت یا مرگ علاقہ تھی سٹے مکوری ہونا ہمیشہ ظلم دے زیادتی دے دا اللہ دے نبی دا حدیث خلاف تناکو و توالدو فینی ابایو بکثرت الامام او سوچ دا سکے او دا تحریک چلے او لوری پدی کے دا زوی پدی کے دے او تنخواہ راڑی نو مردار او حرام راڑی برکت بنی او پدا خوراک حرام چی خوری پا مخ کے بے نور نی دا چپل مخ خراب بینی ولی دادا نصیحت پتور وائے عبادت نے قبلی کی نچن قبلی کی مکھ کی نور سنگ پیداش الغرض اللہ فرمائی فاتو وقدموا لانفسکم اولان دیوالے کوئی دقلو زانلو دپارا واتقوا اللہ یری گئی دا اللہ نا انکم ملاقو یقینن تاسبا ملاوی گئی اللہ سرا وبشر المومنین او زیر ورکا مومنانو تام بس مسلمان چ صحیح مسلمانی اگر تو چدا اللہ و دا اللہ دا نبی حکم ذکر شی اگر پسینہ لاس کی دی چما من او چنا دا منافق مسلمانی نغور تیلی والی جور کی او اگر بھی اوئی دا خبر خین دی دا خین دی ولا تجل اللہ او مگر دوئی اللہ لرا ارزت اللہ مانکم دال دا پارا دا قسم الاستاسو دلتن نہم حکم مسئلہ دا حالت دا قسم قسم پسو قسم دی یمین لغوا مناقض غموس نادری قسم دی اس کے دل تم قائد راڑے انہوں خبر اگ دی گی فاللہ فرمائی ولا تجل اللہ او مگر دوی اللہ لرا ارزت اللہ ایمانکم دال دا پارا دا قسم انستاسو چی قسم نا دے دال جوڑ کرے یو غلط چار دے اوکا او تا پی قسم کے چی دی غلط نا پی زان بچ کم دے دا خلقو نا پا دی قسم زان بچ کم اس غلا دے اوکا او نیولے شوی او تا قسمو کی چی مادان دا کم جو زنا دے اوکا او تو قسمو کی او اے چیرا بچم یو کس آگے ویدا کار را نشوے دے جی سپا در توام خو خور کی دشمنی جوڑی گی دشمنی جوڑی گی نو کدل تز قسمو کم دو دشمنی و قتل نہ خبر پہ بچی مائی قسم او کا خو یمین غموز دے زکاد شریعت مسئلہ دارے چھ دعا لاری وی یو لار لے گناہ دا پلار کی او بلا وڑا گناہ دا نو دا قتل او دین خاندانونا تبا کی دل دا لے جرم دی او بل طرف تا قسم گناہ دا گناہ کبیرہ دا خداغی نے لے جرم دی مائی دا بسو کا خو گرواو را کچا دا تا پزین کی خودی چھ پغلط با قسم اکما او بیا با کفارا ورکم ندی کفارا نشتے دا سکتم گناہ کبیر دا الغرض لا تجل اللہ مگر دو یا لالا ارزت اللہ ایمانکم دال لی ایمانکم دا قسمون استاسو یا ارزتن منکون کے دا قسمون استاسو ان تبرو دا چنی کی بنکوئی قسمو کی چی واللہ نن نباد بدا سی کار نکوم پدی کے زد تاوانی شن ما گر صلح کولا پائی کی جرمو نو ما چی دا کم طرف نو اغا جرم ادا نشن نن نباد بزر دا چاپ مچ کی دا خیر خبر نکوم خیال لے ایو مرگری وی وی تبلیغ لینے سے میں وہ لے لکا وی چتل ہم سلور میاش دا اکیڈن میں اوکو دمر دمر تاوان او پبل دل جلال ہم دا سو چلو ما وی نن بعد با نظم دا خطول دا دنیا تاوان دے بیا میں پی محنت کو دا ایوب افریدی ارا رو دا ایوب افریدی چکم ممندو کی دا دل چی دے باراو تیرا کی انت برو ہاگا وقتی چکل از پی خور کیوں نو سبکون ممبی او دوست مناسب سم مزدوری میں ہوا زغبا ممکولا زکا غریبی وا سلیخ پل غریبی را یاد کی نو دا اللہ شکری یاد کی انت برو دا چنی کی بنا کوئی قسم دا دینا مخورا انت برو دا چنی کی بنا کوئی و تتکو پرزداری بنا کوئی وہ تسلیو بین الناس او اصلاح بن کوئی پمند خلقو کی قرآن تبرو دا حق دا مخلوق دے و تتکو دا حق دا خالق دے و تسلیو بین الناس دا دفع دا موزراتو دا مخلوق دا یعنی اشارہ دیتا اللہ وی ان تبرو دا چنی کی بن کوئی دن کا سم مخرا و تک کو پرزگاری بن کوئی یردا درس قرآن تلو ماں دمر دمر نقصان میں امن تو دکان خراب شی اگر مال رہتا خراب شی بس ان بات بس دس وہ تسلیو بین الناس اب اصلاح بن کوئی پمنز خلق کی تو یار بس تے دیروغا کی گورا ما تلوی مصیبت جور شو بیا بدا خلقو پا مسکی دا صلح و روح خبری نکون و تسلو بین الناس نو اللہ سمیون علیم او اللہ دے او ریدن کے علیم پویا یعنی واللہ سمیون لیاقوالکم والیمن بنیاتکم اللہ پویا دے ستاسو پا خبرو باندی علیم پویا دے ستاسو پنیتنو باندی لا یواخذکم اللہ ننی سی تاسو لر اللہ باللغوی فی ایمانکم پاغا بسو قسمون ستاسو لغوا ابس قسم لکد کابلو قسم وی واللہ واللہ یا پمندینو کی تاجرو قسم وی یا گاڑی تو ولارو قسمون کوئی چو اللہ پدی راگلی دی اے مسئلہ آ رہی کہ تا قسم پہ اسی جو پڑا دا شریعت مسئلہ دادا علماء ذکر کرے دا او اگر قسم ستا بجائیں بھی خواہ قسم باندھ تا و سودا خر سکا پند راوڑے پلس روپئے قسم دے پیو کو چداما پلس راوڑے رشتہ دی ہوئی قسم دن پریشاؤ کو خدا تا خرچ کے پا قسم تجارت دیو کو نو در مقام کی در وقت کی دا پیسی تا دا حرام واغستی حرام دیو کو ذکر تا پا قسم خرچ کو یو ذل زما دشات و دکانو تو دیری کی تمائی لئی دا سبکونم ویلے قرآن ویلے زما استاد دے اللہ دے خطاتی غلام اللہ استاد جی نو آروس بڑا دی ایر بتی یا بیادی ورتا اڑی جماعت آگاڑی تراغے شاعت دکان مونگ پا بر لکلیو چی فی شفاو للناس دا یاد ملی کلو با چې پدې کې شفا د خلکو ده. یره هغه پاګې دومره غصه شو وې د قران د وجه نه دکانداري چمکاوي. قران یاد دي لیکل ته پښات خرڅې پدې قران چې دا مټاو کړه غصه شو رات پروست چې پوه شو علم کو چې دا خو صحیح ده څنګه رورا قران له کومه دکانداري نه چمکاوي او سراغ ختميان روجو میا شاوے کنا قرآن نا دکاندار چا ماں یو دادے چیو وقت دو ندی دری ندی سلور ندی مستقل تاتے پینزوال وقتا وقت در کرے ثابتو تے وقت ور کردے نبیا پا پینزل سو سو پا دوزر روپو زان مخلا سوا نن وقت تا پا قسم پل زان تا اگر جستا پا کور کیا تتا ندی پاگی سم رکھر چرا دی زماد کور خرچہ 20-22,000 روپئے دمیاش دیا نملا تخل کو نداز نملا خرچی بنی نم از کم لس پنجل لس روپئے تنخواہ اور طور کی ذکر کی سالم رس تھا تو باسی مزدوری کے نہ دے اس گار نیا اور طور کا خا وہ پتنجل لو سونا پنجل لس ذرا اور کا بیا نرتوف دارے دیبا د گاڑی نو کرتا چی گاڑی ورتا چلائی اگر تا با حسر میاش ورکی او دا مولا چی دا آخرت گاڑی ورتا چلائی اگر تا با سور کئی تینزل لسو یو زائی کی یو دا غسیو اگر ما تا طالب رو لیگا استاد را تاو گورا ما یو با گورا چی لارم بیرادا چیچ کو یو کس را اخیص پی نکڑی اسری کڑی اچولی وی سر کی لکھا رو لے وا گاڑ سفا کئی ماں اور کئی میں سیبا داد زیر مالدار ہوں محنت زیر میں دے ہو دامی زیور دے دا گاڑ سار تین کی غلام بھائی میں خود زیور دے صبح تنخواہ یا تو ذرا اور کو منو اور دن اڑان دی چملا راترا والا چاہے روٹائی بمر کو 1500 روپئے بور کو پیمانے وہ آیا دا ملا پل دان پل زلی کرے جانے نے پی جن دے نما اور چائے اسکل پر خدل دیر خپش ہوں ناجیز بانے انتہائی خپچے گا بدا یو فطرت میرے ولی جی ولی جی ما غصہ میرا بس نچم سکلے شوگر میرے ویک پیکا با پکی کو میں غرم گنتے ہوا تو بس خپش ہوں چھ دملا حیثیت کو معاشرے کے دارے عربو کی اللہ رب العزت پاگئی دنیا دولت مال و مال کرے دے قسم پا اللہ مکہ کے عرصو کی پولیس روانی دولما و حفاظت داغی پہ نظر کے دارے لوگ رز رد فقیر و برکت او دلتا وہی وہی وہی عوام و تو گورا ردام دمولیا نو خیرو والد کو جکل و پیازاب راجی او حکمران کے اگرا دام دا ملیان و خیرو والی چکلو پی پر نازاب راجی ملا سر ظلم زیادے جیل تا اورلا و جیل تا بوتل او پجیل کی پر کلونو کلونو میاشت میاشت پاتی کے دا دا ظلم دا ملک با دکا دے رجمومی ما تا چاوی ما دا ملک دا ملیان و خیرو والی رکھا خدای دے خیرو کی چکل بس سپیڑا خوری خسمانی سپیڑا گوری عذاب اللہ فرمائی نو دانت کی جزا مولیانو خیر دیکھ دے مولیانو پسی لگی آئی زوان تپ مولا غیرت کے زب زب ارتا نزیاد کو سپک مدورا وقتا یو مولا بجارو پا جماعت کے والا زیو رد نو تم میں نے کہا جارو علی میں نالی واغا بے ہم سب بولا تاپل ازان زلیل کرے دے نو دائی زلیل مولا بسے کی اس ولا تجل اللہ او مگر دوی اللہ لرا ارزت اللہ مانکم دال دے تتمن اسکاسو دا چینی کی بنکوئی پریزگاری بنکوئی و تسلیو بین الناس او اصلاح بنکوئی پمند خلقو کی اللہ دے اردن کے اپویا ننی سی تاسو لرا اللہ باللہ وی فی امانکم پاغا بسو کسمن اسکاسو سدری ارادہ اور کنشتے او عادتی عادت جو جوڑ سے قسم خری لکه سودا کرسے ہاں ولکن یؤاخذکم لیکن نشی تاسلا بما قصبت قلوبکم هغه قسمونو چې کس کړی دی زړونو ستاسو چې هغې ته یمینې مناقد وی یو یمینې غموز دی په دروغه قسم مناقد صورت مائده کې دی چې چا قسم وخوړو او عقد اراده ورکی شامله وه نو اطعام عشرتا مساکینین اطعام عشرتا مساکینین من اوسطن لس مسکینانو ته خوراک دی یا دی تا جوڑا جوڑا جامی دیا غلام زادول دی واللہ یو کم نوی نمبر آیات سورت مائدہ زان سرو لی حال تی یمین مناقض ہوئی ذرا وارا ہوئی چلک اللہ فرمائی لا یؤاخذکم اللہ وہ مصیفاری نمبر مک نمیشی تاسلر اللہ باللغو فی ایمانکم پاغ بیرادی قسمون استاسو ولیکن یؤاخذکم لیکن نیشی تاسو پاغ قسمون باندی چی مضبوط کری دا قسمون نا بس کفارد دی قسم خوراک ورکل سمیش کنانو تا من اوسطن درمیان دی ما تطیمون علیکم حوا چی خوراک ورکوی تاسو فلال تا یا جوڑ جامی دی دی لرا یا زادون دی دا غلام مومن بچا چی نموندا غلام مومن بس روجی دی دی را دی دا روجی اخیری کی ولی ذکر کی چول باق پلوستا گوری اصنبی مالدار و پروجو زان خلاسے فخبر پوئی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارات قسمون اصلاسو دا دلتم اللہ ہوئی ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما پاک سمنو قصبت قلوبکم چی کس کردے درون استاسو واللہ او اللہ غفور رحیم غفور علیم بخون کے میرا باندے اللہ بخون کے میرا باندے اس کلچے نا قوانین دا قرنی دا اصلاح ذکر شل چھ کور سمے نو دا بن کے کور بدستم شی او دلتا مسئلہ دا ایلا چھ کور گر یاد لرا قرآن بدشی مسئلہ دا ایلا نو دا کور دا سمولو دا پارا اللہ رب العزت قوانین ذکر کئی نیو مسئلہ دا ایلا مسئلہ دا ایلا پدی کے سو سورتو نے دی یو سلی دا خزن قسم اخری چیزا بنن اس دیکھے گم مدا غیر معین دا اس دائی نے دی ویلی کہ پا دمرا وقت کے بعد اس مدے یاد کرے نہ رہا او یو حیثیت پائی کی دا دے کہ دو سلوری میاشت معین دی او درے میں حیثیت پائے کی دارے کہ سلور میاشن زیاد تیم معین دے قسم نہ پارا او سلورم کہ سلور میاشن کمو دا معین دا اس چی قسم دیو خوڑا دو سلور و میاش تو پوری چی نبن زیکی گم نو پدی باندی خزت علاقی کی کچھ دو از دیواجی تعلقات پر سلور میاش تو کیوں نہ ساتھ مسئلہ دادا چدین اڑان دی اڑان دی خز ترجو کی بد قسم کفارہ اور کی او خز تقد ہوئی نخذ تلا کا نشوا خوش ہوئی پر خبر بارے کی پورے نشو کم وقت کدا سلور میاس کی کدے نے نشری خزتا او قسم کرے گئے نو داخل جا تلا کی بہن تلا کی گلی سوا کی شو ہاں کدے نے پتی کدھر نہ دن ملا نے مسلی تپو سکو ہو ملوانے نہ نہ گورے ہاں ملا نے چپی جی پمسلا ملوانے بدرتا سلور نو سو ہوئی سلور دری تلا کے اور کرو پدی نہ تلا کال کول نہ تلا کا دا ودا سیدھے گورا کتاب رواغ سویدا کتاب دے کی خود پالماری کی بے رواغ سویدا کتاب دے بے کی خود بے رواغ سویدا کتاب ودا یو دے کہ دری دی اگر تو دا خو یو کتاب دے یہ گورا بار بار اگر دری زلم دا تووی چدا ندا پدی دری ہوئے ناگار دے یو کتاب خود دری کی گنا کرا دا عقل عقل بانی دین تری تو ایتا تو امولی سے جا تا بقول دغه کتاب دے تو پیوزل دریزل نکاح پیوزل دریزل ویل نہ چلا کی گی نہ خود غیر مقلدین و مسئلہ کو سزان تاہ نفیوے خدا سے مفتیان و ملیان و نظان بچ کے کی تباہ کئی ہوں چپا مسئلہ نہ پوئی گی ما تراغل اکوری تلاڑ الغی و تے تلا کرا جہانگیری ملوان ہوئی نہ تلا الغرض ما ورتوی میں تاؤ سے تپوس کئی چگوئی نہ تلا کا چدایو کتاب بس صرف پالماری کی پروتی سنت طریقے سرا طلاق میاش پستے ہاں پہن ٹیم بریز ال طلاق اور کول بالکل خزب طلاقی کی خلاصی کی سنت و خلاف دیدا طلاق ورکول زمون دے امام سے مستق دے طلاق واقعی شو خود سنت و خلاف دیدا طلاق ورکول ارے طلاق نہ واقعی کی میاش پس دا ماواری بیماری نہ پاکے دو نہ بعد یو یو طلاق بور کے میاش میاش کی او کہ یو طلاق دیم ورک او پدریو میاش تو کی دری ماواری پہ راگی او تو ور باندې ورتن ذمہ شو سلورم میا شمرو خطا روان شو دا کدا پاره یو طلاق تانا خود به خود طلاق شو خلاص شو بس لا دا بیا تا خزنه دا لوم بنی طلاق کی رجوع کول شي چې او دی ور کړی دویم کی رجوع کول شي چې او دی ور کړی خو رجوع بکې پیدت کی دن ندن دا طلاق په موده کی دن ندن بس فورن چې دریم دی ور کو خلاص نو خیر میں دا کتاب المارے کے پروت تے زیرا میاش پس دا کتاب را قلم ہوتا تو ہم دا کتاب دے تو کوئی پاک اللہ رکھے گا نا اور بیا کی دمو بیا میاش پس ترا چھو دا تو ہم دا کتاب دے اور بیا تا کی دمو بیا میاش پس بیا پس دری میاش چیر شو پدی بیا بیا میاش پس ترا چھو دا تو ہم دا کتاب دے ندی مولا تا دو آیا چھ پدرو میاش تو کی دا یو کتاب دری کتاب جوڑی دے شی جوڑ بچ یو دے میں آج پس قلم رہا اچھے دے میں تا عجیب رکھا جاننا دین پاکل سلی وائے بچے رب سویلی آمننا و صدق تو گورا مسئلہ دے الہ للذین یولون من نسائیم دا پارا دا کسانو چی کسامنا گری دخبرو بیبیانونا او دا کل کل دو جی ناچا کئینا کورنو کی راشی نبی علیہ السلام یو میاشی لکڑے و لقلو بی بیانونا سورت عذاب کی راجی اللہ سورت عذاب بیارا لے گلو للذین یولون من نسائیم دپارا دا کسانو چکا سمنا خوری دقلو بی بیانونا تربس و اربات عشرین انتظار بکی سلور میاشتی کد طلاق نیتیو نو فین اللہ فین فاہو کچری دوی سلور میاشتو کی دننا بی بیانو ترجو کا نو بس یقین اللہ بخون کے میرا باندھے خزے خزشوا وین عزم الطلاق او کچری کستو د طلاق نو فین اللہ سمیع علیم بس یقین اللہ اور دن کے او پوئے دے اللہ اور دن کے دے ستیم نے سو خاتک شو وین عزم الطلاق کچری کستو کو د طلاق نو بس یقین اللہ اور دن کے او پوئے دے والمطلقات او طلاق شوی خزی یا طرف بس نبیان پوزینا انتظار بکئی پخپلو جانونو سلاست قرو دریزا دلتا لگ مسئلہ طلاق گرانا دا نو دا سبق بابونا بابونا کہو شستاسو جہن تا مسئلہ پروزی سپروزی مسئلہ پروزی طلاق دار چانا تا پوسم کوئی مفتی خواغ مفتی صرف برائے نام نم دوالا مفتی نی نو کتاب گوری نو اثر کتاب بھی چھ مفتی بھی پورا مفتی او بلکی مندرسیشتا لکا مثال طلاق راشی نو اکوری کی مفتیان شتا لیا مندرسرا پنپیر کی مفتیان شتا لیا مندرسرا دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا فقہ مطابق فتوہ بدر تھی نو دے چی آجے تھی طلاق دا پارا بسکے استاجی دا مسئلہ نو استاد وہ سیدہ کو بالکل لارا طلاق شکر یار جی پی خور کی یو ملا دے او آگا کوئی نا طلاق سوک دے لکھ اہل حدیث تے جی خانق پل مسئلہ قصد دا دے دا پارا پری بھی بیا کو باگا پس مکمل روان شاہ آگا چی سوئی آگا مانا چی پورا گمرائی تا دی بیاو رسی امین او ای تقلید نشتا آغا نورم دیر مسئلی دا شدی چکیئے نو خیر امیان بیا پرویزیان شیا قادیانیان شی زکا بی مواروب شا چورتے تقلید نشتا اگر چا خبر او مالا بس اگر پس روان دے اللہ فرمائی وینا دم طلاق او زلت طلاقی غلیزہ و طلاقی بائن ذکر کئی یو سورت داو کا آغا خزا چخاون ورکا پیو زل در طلاق ورکا نو بس دا خزا نروا کی گی دے سری لرا ہاں کچر ددی سری نا ددی خزی امید پگی رشتا نو دا خزا کا اللہ منی اخیرت منی نو دا دگی دی امید والا بچے با پتائی نا ذکر دا دا دی خاون حق دے چاچے طلاق ورکر دے او تراغ پوری با مسئلہ دادا دا بل خاون طلاق اشوہ گورے دانے کے نیچے طلاق ندا طلاق اشوہ مکمل لارا خدا با تراغ پوری وی بل خاون نیچی کولے چھ سوئی دا بچے دا گیڑی پیدا شوئے ندے کچھر دا بچے دو رضو کی پیدا شم لارا بس دا خلاص شوا او کدا بچے پا شپگو میاشتو کیا ہوا تو میاشتو کی پیدا شو دل سے دا طلاقی شوی خزی عدت وزا دا بچی دا مسئل بانزان پوئی کی صدا پیدا کی دل دا بچی دی بس دا دیدت ختمی کی دا بچی دا پیدا اس طرح مسئلی تا خیال کیوئی گوئی دا آغا خزی چی حملی پگیر دے و خاون تلاسور کر دے دا آغی عدت وزا دا بچی پیدا کی دل دا بچی دی بچی دو رضو کی پیدا شو کپا میاش کیو کپا لسو رضو کیو کپا کال کی کچی کلا بچی پیدا شا بس دا دے خاون نخلاس دا بل خاون کولیش خدا بچی حق دشا دے دا دا پلار دے دا دے خاون دے دے اس پہ پوچھے پہ خبر ہمارے یہ اس حالت پدی کی دے محالت پدی کی دا دے شکل خزتا خاون طلاق ورکا او دے پگیڑ بچے نشتا نو دا بدری میاشتی تو بڑھائی ہوا حیز نراتو نو دری میاشتی دی او کزوار ہوا ماہواری بیماری پر آتا نو دری ویز دی دری ویز نبات بس شریعت ہوئی دیتا اجازت دے کہ دا بل خاون کولے شی طلاق ورکړي بل خاون کوي شي خو دغه وخت کې دا غوا چې پګېډه امید نو د بچي خدا به ظلم نه کوي سنا امید او دای پټي نو الله وی دا ظلم دی الله وی دا سره ځکه چې دا د دې خاون حق دی دا بچي کوم چې طلاق درکړي دی پدې ډکه کېتا بل خاون مکوا دا خو ته ظلم کې چغا امانت دی دی خاون بل تولی بچې د کوم خاون امانت ته د دې لومبني دی چا چې طلاق ورکړي دی دا چا سره چې نکاح کیږي دا غي حق نه دی خبره پوه شي ته پوه نه شي ها اوس خیال وکړي والمداخذ تو حکم نه ګوره کله کورنۍ کې داسې مسلې راشي چې په مسله ځان پوه کوي والمطلقات او طلاق شوی قضیۃ تربصنا انتظار بکئی پخپل ځان باندې پخپلو ځانونو ثلاثه قرو دهزا اوس دوین جی عدت دو میاشت یا دو حیز دی دا دو حری عدت تخا پا مسئلہ جان پوئے کا بھائی سرے پا مسئلہ نہیں پوئے دو میاشت دا دا آزادی قضی عدت تی اگر دو میاشتی دوین جی عدتا ولا اہل لونہ نبی علال دی بی بیانتا این یکمنا چپڑ کی ماغا بچے خلق اللہ چی پیدا کردی اللہ فی ارحامنا پرهیمونو د دوی کې ان کن یومن بالله چې چری دوی ایمان راوړم کی په الله والیوم الاخر او پرد اخرت و بولتنا په خاوندانو د دوی بیبیانو احق او دلته کې دا حکم متعلق دی دا غتلعاکی رجی چه دو ورکل دی آیو اوز بالباب اوز درم طلاق نده ورکره رلاوی و بولت انا او پا بیبیانو دا دی زنانو او پا خاوندانو دا دی زنانو احق و لائق دا حق دا برد انا پا واپسی دا دی فی ذالکا پا دی دد کی چه دو یا یو طلاق ورکره دی ان ارادو اصلاح کچر ارادے ودے اصلاح نو خضر دراولی جوڑ جارے دیو کی خدا دو طلاقہ یا یو چی ور کرے دے دا با عمر تا پروتی کچر یوی ور کرو بیائی ور کچر تا پنا چاکے ہو جگڑا کی دویمم ور کرو بیائی مولانا تا پوزی کو دویم طلاق نا پاسی بعد بیائی خضر آوستا خوچکل دا دو طلاقہ با عمر کی پراتی شرط پومر کی بیا یو زل جگڑا آگا بای دا بابا سرا او طلاق ورکو با دادری طلاق راغلل او دا خود کی مستقل صدا دادا میانو پلے جے کی وائم علمی خبر نکو مخا علمی کو ہم خسوک با وہی چی دا استاد جی سمد آمیان تول ناس کی اگا مولانا سے را تا خبر کولا اللہ دے خصات کی وی منگا درس تا کول کے ورو او دا امیانو دا پار دیر بہتری دے اصلاح طریقے دا نمائی مولیانو خاتم دا منگا دا ہوری ایو اصد ساتی منگا وائیو امیانو تا چدا امیانو اصلاح شی و امیانو ستا سو اصلاح دا پارا واللہ لگی آئیو چلا دیکھ اصد دا منگ مقصد دی خوزا چکم عوامم نکوئی گی اللہ دے پوئے اور کے اوچے زدوی نو اللہ دے پکان رہے اسمانی نازل کنو اللہ فرمائی وبولت اللہ پخاوندانو دبی احق لائے کدا برد اننا پو اپسی دبی فی ذالکا پدی عدد کی نارادو اصلاح کچرے آدے ود اصلاح ککور جوڑی واپس جی کی طلاق رجی کی وَلَهُنَّا دِي زنانو لرا مثل الذي پشان دا احکاماتو دی علینا چی پدوی بانی وی بالمارو پکانون دا شریعت کی حوز دی زنانو باندی اللہ وی آغا احکامات لازم دی چی ما پکانون دا شریعت چی پدوی بانی کی خودی دی چی دابا دا خاون قدر کئی دا با دی خاون بچی تا پیور کئی دا قسمانا با کئی ولی رجال علی انہ او د پارا د سړو علینا پدې قضو درجتان یو درجا اوچتوال دی یو درج سړی اوچت دی پس کی درجتان یعنی زیادت فلاکی والفضیلا دا فضیلت و مقام کی دا خاون یو درجا ما تم لگی اوپرانا دا خاون یو درجا اوچت دے پدی قضا باندی سرے یو درجا غور دے او دا قضی کمی چگی وی دے انجیو والا وی جی ہم مردوں کے ساتھ برابر ہیں وید جاہل اللہ لرجال علینا درجہ د پارد سڑو پدی خزبان دی درجتن یو درجو چتوال دے یعنی زیادتن فلاکی والفضیلہ او دے مند سڑو سرا یو برابر اگا درخواستی سے اللہ دے اوپر کی دا قومی سملائی ممبر ہو د بٹو دور دے نو یو خود راگا سملائی کی ارم تو قومی سملائی ممبرا والو خود کے ممبرا رشتے کا نا قومی و صوبائی سملو کی ہے نا کہنا نشتے مسئلے تک ہو رہی نہ درخواستی تھے وہ ناچتے کہ سملائی کے اوقد تقریر شروع کو یو یو پاس دو تقریر اسپیکر وق اور کو لو آج پاس دا وہ یہ منگ سرو سرو برابر یو مغ پل حق والو دا تو لاس بلا سی وہی رہا ہوئی تو لبا زانگی پا سٹیٹ باندھ دا دی حال مرا دا لاس وال دا سڑی پورے کھائی تا پورے دکھائی کھا لوری خبر نہ کم در خبر دا کافی دا دا گورا بچنا کی بجلی سے سجدا ستا اور آتا ہو کا طالبان بجلی پا بٹن کی بلب بری لان لے کا الغراض نو درخواستی سے وہ آپ دغل سے چڑھے ہو اودا کے خاص و سردا سے پکار سے پاس ہی تو پیسم لے کی او دا خط تقریر کولو مونگ دا سڑو سرو شانتی ہو یو برابر یو زب دا حق دا پارا جنگی گا مو مونگ دا حق راشی ہو مونگ دا سڑو سرو برابر یو اے شریعت و یو برابر ندا سچری پیسم رہی کہ خط ناستا دا سڑی سرے حیثیت برابر ندا پیسے کی ندا برابر نو یو خور لبنی موری ردا چی سملائی لکھاتلی رتا دا ملک قانون مات کر اگر تر سڑی برابر پیسی اور کیسے تھا سو کا داستا حق دے وہ وراثت کے نہ برابر دلتا نہ اللہ ہوئی برابر پگوائی کے نہ برابر اوتا برابر کرے ہم ایک ہی برابر ہے بس درخواستی سے کمی شیخ کمی شیخ تو لے غور دونوں ویزا کے نچے ہو برابر یوں ماں کمی سلر کا سلر کا پتہ دو لے گی چیو برابر یوں یو برابر دا یو برابر دا دا چیری ہوئی دا ایسر دا سو بلیان پکاری دا کم چی کورسو تا مونگا لی گری لگا اللہ دے معافی ہو کی چلو دے ایرانی ما خدر لازتی ہو دا جواب دے چوئے کل ہے پی دمرا تنا خطر خر حضی مخیر دو کی عمر گری وی دی مسکنی حکومت کی یو خدا پاتر دے ترک تکری رو گا وی ملیان ما تکری ہو ہم مکلو سر دے کتکری دا گیا ہو رہی تھا میرا زلی گل پکارو دے سم رہی تھا شریعت ستا ہوئی اور دین ستا ہوئی خدائی قرآن نہ کھلی دی خبر کرنا جی دین نہ کھلی دی خبر کرنا اللہ ولی رجال علینا درجہ او پدے قضو باندی او درجہ اچھتو حال دے پاک او فضیلت کی پسڑو باندی دی سڑو لرا پدے قضو باندی او درجہ اچھتو حال دے اللہ دے غالب و حکمت والا اس مسئلے میں طلاق لکھ تفصیل کی اگر طلاق چی پائے کی رجوع سے ہی کی گی اللہ فرمائی الطلاق مرتان الطلاق مرتان اگر طلاق رجوع صحیح کی گی پاگی کی مرتان اگر دوری مسلد الطلاق مرتان اگر طلاق رجوع کی صحیح کی گی اگر دوری فامساکم بمعروف بس ساتل دی پخی طریقی دو طلاق پس خزرا والا بس خزے تخذا ہوا خدا دو بہمت اپراتی سنگ چی مسئلہ ہوئی کہ چر تب یادی خز خاون اران راگا ادرے میں مر کر پادریم سے لارا تباش ہو رہے خلاصا شو یادے لاش مروڑی ملیارو پسی گر دی کو ملیارو بازی پی سچوج بھی اگئی آئیو ملا خبر کولا وی ماتے او سرے راگے وی خز تمدا سے غصہ کی ہوئی جی تھی یو دعا درے پا ما تلاکی تو ماں عورتیں جدا تلا کے غلیظ تلا کے بائیں نو آکی دے بس میں چرتا بل ملا تلا بریلی تھا ناغتے صدا سے توفے تھا ہوئی پہ میں اڑل الوا ملوائے میں اڑا جتنے کو پلوا میں دی جمعی رش پہ الوا کی نظری نہ کہ یوڑا یورز نو پبل دیا یوڑا اور تے استاد جی وہ مسئلہ آ گلے کس ویدا سے غصہ کی میں ہوئی چی او دعا دری پما طلاق نو ویدا غصہ کی چی دیوی نو دی کھلی لے دی زگون را گلیو ویاو کنے جی سم زگون میں کھلی غرگول چی غصہ شو وی خخ داد جنون حالت تے لیوانے شوی او پا جنون کی او پا بیوشے کی طلاق نو آکی گی گی نو خزے تا خزے ہوئے وی جی فلالے ملا گوئی جگہ طلاقی گی وہ خبردار ہے نا پوچھنے کی گرے بیا بڑا پتی لگ جائے پیسے بیا بھی شرمائی اگلا انہوں نے دا دالی بھی دکھا دالی بھی دی ملیال پالوا گانو قتل مو پا دیسی دلو مسئلہ بدل دا دستاو دا دکھتا پارا بازی طبیعتی خبر ہو کم جتا سو لیکن دمراو چر گوڑو سرو گوڑ رہو ہی قرآن تا چھ صحیح طریقی گو رہی چھ سیزدہ کئی خواہ نگورا اس قرآن سوئی اللہ فرمائی الطلاق مرتان طلاق چھ رجوع ورکی صحیح کی گی مرتان دو دی کنن دغی کی گی نسمی کی پرے گی رضا اے سفرے کی بہو گورو پرے گی رمج اللہ فرمائی فینساکم بمعروفین بس ساتل دی پخی طریقے و تسریم بحسان یا خوش قول دی پخی طریقے ولا يحل لكم او ندي حلال تاسو تا ان تاخذوا مما چواخلی داسنا آتے تمونا چور کرے تاو دیلا اللہ یا کو چدو تلا کے دور کی درمم ورکا چپا بس خلاص چی یا تو دویم نی او دادے بھی ورکری خزی تخزوے نو کور سم کا دوبارہ ورکرا رائے والا خو ہاں کچری طلاق دری دی ورکرل اللہوی والعائی ایلو لکم ندی علال تاسو تا انتا خضو چی واخلی مما دا حسنا تے تمون نشیان چی ورکری تاو دیل را سشے یہ یاد پاک مار کی ور تلی کلنے اغسطا بیان رسی چی دری طلاق دی ورکر یاد دوسی ہی بکر دے چی خضی داستا کالی شول تا تمید دو تولی لکھ لو خوس پیسے دے رہے ہوئے بس خدا پاک فضل کو دو تولو پذائے میں لذا تو لکھل او دا دیا گی تہی بکو دے بکو نو دا بت نہ اخلی تے کہے بکر شے دا اللہ نبی یا لا اے دو کل کل بھی اود پی کے دا دا سدا لک سپیس کیو کی الٹے او کیو بیا سٹی نو کہ بکل دے دے او کپا اک مار کی دی لکھ لے دے رچے طلاق جوڑ کے ظالم نہ جڑے گے چگے تبانی جوڑے کے داغے بس لاری او مزدوری میں شکو لے خا پری دور کا او زوائم چھ زور دیو لگئی پدی بانے مشران دے علاقے کی پدا سکے سلو کی دی چھ بالکل دیور کی او پزور دی دی خاون نتی والی او کدا ظلم او کو چیلی والی جوڑے دی اکمار تے چل جوڑ کر رہی دا دخزی نہیں چاہ رہی او دا سی فیصلو تو مشران لالل ظلم کی مشران. اللہ فرمائی ہاں یو جدا کچری اللہ فرمائی اللہ یا خافا مگر کیری کی داخذا خاون اللہ کی مودود اللہ چوبن دو رشی پلی دا اللہ یعنی دو دل میں طلاق ورکرے خکدا میں کور تراوستن بیا با ما غزول آلوی اللہ کی مودود اللہ ذکر جماعہ پکور کے اکثر دا اللہ حکم نماتی گی بار بار جگڑی کی گی نو اللہ حکم ماتی دلی گا نو بس دا جگڑو نا خبر ادار سے درے میں مرکوں فین خفتم بس کہہ گئی تاسو چولی پوری ڈاللہ نو فلا جنا علیما بس نیچے گنا پری دوارو خد خاون فی ما پاس کی تدبی کفی دور کئی باغی ترے ہو بلتا اے دل دے ہو مسئلہ بلا گردا بابو نہ بابو نہ دیو جنا چپ مسئلہ پیشے او سامی شاہ پیوکور کی دخجو خاون جگڑا دا خاون بد اخلاق دی یا خدا بد اخلاق دا اللہ تا تا طریقہ و گلا چی فلا جنا علیما نشتے گناہ پا دی خدا و خاون فی ما پاسی کی ابتدت بی کفی دی اور کئی پاگی سرا انور اللہ سے شما دا ہاں اس زور تا مسئلہ آجی رکی زین تا خدا خاون دوارا آرمی شاہ جگری وی مخالفت وی اس داخل و پدی پویش و جدا سدہ اور کور ترا گلے گا یاد آ سرے داخل بد اخلاق کرا نو دے سوچ کے جدا میں سو اور کور تا کر جان تو نور کر لے اور میرا وس نہ وہ سم پجے پچے اور کر رہی کور تباہ کئی پلوان رونا پیندرا نہ کھپکئی نو اللہ فرمائی کہ چلی دا خدا دا دی خاون نا تنگ وا نو دی خاون تا دی دا فیدیو دا پیسو مطالبو کی چی دمر دمر خاون دا پیسی بدر کم خو خدای دا پارا ما طلاک کدی کور کی بور کی ولا رہی ما خبر پی گی یا کم خاون دا خدی نا تنگ دے بازی خاون دا سی اللہ او بازی خدو باندی رحم راشی زمان پا دی مالکی بازی خود دا سی چی رحم راشی یکینی رحم راشی سڑے ویرے نشی وی زمان سوک نشتا دی او زیادے کی گئے او زیادے یا زیادے برا سرکے نو یکینی خبر دا دمالی مشر استاد اغد مالی دا مین دو خوین دو دا چی لکا پل مین دو خوین دی چی لون چی نزو دیر خفشم پا باز خبرو بانی خدا اللہ دے امدادو کی اللہ دے امدادو کی زو سوچ کم اور سوچ میں کرے رہے خیر پدی کی با زو قدم واقلم اللہ فرمائی ایا خافا فلا جنا علیما بس اسے گناہ پر ادوارو فی ما پاس کی ابتدت بھی چپی دور کئی دا خدا و خاون پاغی سرا خدا اس خاون سے تنگ دے ہمیں شعور دے دا دے خدی تو ہوئی پورا داک مار دے دے دو تو لیا دری تو لیا دمرا ددے دری تو لو پدے سلور ددی قیمت درتا زدری تولی زیاد در کو خدای دا پارا فساد و شرط مجورا وا بس زما دا طرف نخلاص ہے او بل خاون دو نو دا قدر دی شر نجوڑے جی خاون بانی کیس وا چی دا سمی او دا اکمار متعلق او بیا فلا دیر سادوی مور سادوی اگر دلور زندگی تباہ کی اکمار اور کیڑونی لکی دا اکمار دا کو دا ظلم لار بندول دی چې کله دی هغه اسلام ته ګوري چې پنځه تورې لس تورې کالی به کوم ځای نه ورکوم ښځې ته زوی مې ښځې ته طلاق ورکړي نو د دې بچی به همیشه دی پلار ته نصیحت چې بچیا گزاره کوه بچیا گزاره کوه در غریبی دا گزاره کوه خو چې طلاق ورکړو کیس پې واچولو عدالت ته ځي راځي نو تباهي ده کنه عدالت به تیغه وصولی هم او په کیسم دې رو لګې دي الغراض نو سوچ پیو کئی خواہ لنہ خویندی چی ودوئی دا چی معاشرہ قرآن سمئی پا اللہ یکینو کھا خوچ ناس ہوئے قرآن تمنگو تا سکنا فلا جنا علیما او بازی ظالمان دا چی جی جویتا دا جنہی پسی اکمارا او صدا سے سر نورم سولی کی اکاغذون راوالی او ویش لی نا ظلم دکھا سلے بینا فلا جنا علیما بسنی سے گناہ پر ادوارو فیما پاس کی عبدت بھی کفی دور کئی داخل و خاون پاگی سرا دا پلی دا اللہ دی فلا تا تدعا بس جاوز مکوئی دا پلو دا اللہ نا دا دا اللہ حکم نے کم چی مخی بیان شدینا تجاوز مکوا ومی اتا دو دود اللہ چاچی تجاوز کو دا اللہ دا پلو نا فولائی قوم الظالمون بزا کسان ظالمان دی گورا اللہ وی ظالمی اچھ رب دا تا ظالم وی نو ظالمی پتا اللہ استاد ظالم ہوئی نیا کو میرا آچے لگ گیا دے استاد یا بل دے تو ظالم ہوئی نو یار آچے لگ گیا تیرا پسی اللہ وی پولا کا مظالمون چی خاون د خزیات نہ ادا کی او خد د خاون او طلاق کی بیادبی خبر و خیال نہ ساتھی نو اللہ وی ظالمان دی فین طلقہا اس طلاق کی بائن طلاق کی غلیظہ کہ درو طلاق مانے طلاق ورکنو اس کا مسئلہ اللہ وی پین تو اللہ کہا کچر طلاق کا دی خاون خجل را پر درین طلاق سر امار اس دے پا غصہ کی راش وی او دعا دری ما تراغے وی جی پا ما کل دا چل کی سنگا چل کی او دو مفتی خالد ڈاکٹر تم چلے ہو موغم را تھا پھر تو امرا کرے داؤ لکھ امرا کر گیا مفتی خالد ڈاکٹر کرتا بھائی دماغ ابھی نشہ کے طلاق نہ ہوا کی تو نشہ کے سو نا نا کل کل اپ ماں سے چل کی گئی تو ماں اور تو ہی سنگ ریولی ہوئی بس غصہ سے وہ طلاق میں اور تو غصہ کی میں ہوئی وہ دوادری تو میں طلاق سوئی نا جو غصہ کی میں ہوئی مائ طلاق اشوا وی نہ غصہ کی میری مائ پیمان وا سو پر دا خدے تا طلاق ور کئی بس صرف سر کا تک دا طلاق کی ور کئی خوب غصہ کی خاون خدے تا غصہ ہی طلاق ور کئی تو پر دا سو ور کئی شکال نکال نی ورتا ورتا وئی اے اے تا تو مدی پلو گل جی نہیں یو دا دری پلک پلک بکندا چیو تو ما طلاق کی غصہ کی ور کئی جڑا دا مفتیار یو خپل بوتا کی ویلیاری غصه کی دی تکاری خلی نواتلیو ویاو جی دا چو غصه چو مجھے سم تکاری میرا دیوال پوری وقتیدل او ورطا بھی یو دوادری او ای دا تا جنون کی وی خیر رضا را خزی تا خدا ہوا ہے نیر طلاقا خو گر خیال کوا فتح اللہ سا رضا ساتا کاغا تا رضا ہوئی دو اغام میو شرمی فا انت اللہ کہا بس کا طلاق ورکر دیخاون خجل را پدریو طلاقو نو فلا تحل لہو ندی روا دی صحیح مسئلہ با نزان پہ نو راشوا ہو را مسئلہ تا پوچھو کا جب نویت تا تو کم دا مسئلہ اللہ کا مخ چاہو مخلوق تا شاکا دا طلاق مسئلہ دا سی کتما تے ہو سو چلے وے سمشے کچر طلاق ورکر پدرو طلاق بیا مولیان پر ذکر دیا ویلی والی ناول سوچ کوا او راجی نزب صحیح مسئلہ تقوم نویت با تقوم پدی مسئلہ کی اللہ تا مخیا ما تا شاکا ما تا تیو سے او ویلی بھی بل سی چی دا ادا سی موی نو دا گوری دا مسئلہ نو دا چک جزب بتا تو ہم چی پدی نو طلاقی خو اخیرت کی معاملاتو کی زد دوکا کم رب کنی شد دوکا کوری خبر پوئی گئی یا بل ملا تلار شی او اگر تا صحیح بیان اگر تو نکی نو ٹک شو آگر دو کا کو اللہ کو نشی تا دو کا کو لشی نشی دو کا کو فین تو اللہ کا بس کے چیر طلاق پر کے خزی خاون لڑا پدرو طلاق ندی روا دی سڑی لڑا ممباد باد آتا تزی تن کیا زو جن گے رو چی نکاؤ کی دکھاون بل چڑا ہاں پورے شریعت ہوئی دریو طلاق نہ باد داخزا بدن اخلاص شوا ددی دد دریمیاشی چتی رشوی سلاس تکرو یا دریمیاشتی بدا پخل اخواخا بل خاون سر بنی کا کئی مسل واوری او بیا اغبل خاون کی پخل اخواخ فریدی یہ مقید کیوں مسئلہ میں سر کاول مسئلہ وائم بیا تو نکاح سلم مسئلہ دا سدا خبر مسئلہ وا نو میں مسئلہ دا سدا بھی بجی عمدہ سدما ارادہ ہونی ہے سر نیک سلو نو فلا جنا علیما دریو طلاق بعد اخلاص شوا نو تو شریعت مسئلہ دادا بعد دریو میں اشنا دا بل خاون تے اختیار دے نکاح کولو کولش اس دا بل خاون سے ناچا کی راغ پر سمجھوتا خبر نہیں شیو گو رکھا چر زبا تا تا نکاح در کم ہو تو بے اس پتے رکھے ہو تو بیا ماترا کے دا سمجھوتا دا اللہ نبی ہوئی حرام دا لعنت دے پدا سی سمجھوتا تو ان کو باندھی لعنت مستحی کی گورے لعنت دربانی ہو رہی ملا سے بخفی ہو بوتا کی بس مسئلہ دار چدا ہو بلتا پنکا ورکے ہو بیا بیتا تا طلاق روا بیا بتے اگستے شینو نغوی مولی سے وہ تان بل نیک سلے سوک دے ہاں بچائے تے مادو اعتبار دے میں بس ٹھیک سے کہہ رہی راجا بس نکاح بہت تڑما آؤ سبا دے بیا بوجھ تبو سو تھری نکاح واہ مولی سے مسل مشکل ادا دا سن دا نو کلے کلے دا جی دیر مولیان پہ کلک مشی اور تیری زمرہ ماں سر شریعتو کدا ہو زمان قدر مور سر تل نکاح تر لینا دبر ظالمان خیال دی خبر تھا دا شریعت مسل دا دا چی دا خدا دری میاشت پس دا طلاق نپس طلاقی غلیظہ و بائن نخلاص شوا دا پخپل خوخا دیت اختیار دے دبل خاون کولو دلتے چھ قرآن کم مسئلہ ذکر کرے دے ہیلے والا مسئلہ بنا جوڑے اگر کہ کال تے رہی جو تے رہی لس میں آجی تے رہی رس تے رہی پخپل خوخا او بیا بوئی جے پریدم نو بیا داغت عیدت نباد تا تروا کی گی تے بیا غصتش خدا نا چھ پاغیوش پکے لا عدت نہ دے تیر شوے در میاش را غزور خاولنا او تمولی سے ابن تپوزو کی او بس روڑ تکور کی روڑ تک پر دی دینو روڑ تے حوالا کی او بیا پس ابا بیا مولی سے براو لے غور سر بکاو سر دیکی یو طرف تم دے عدت ما سردا چدری میاش دی او خاولنا او دے بلچی ورس طلاق ورکر ملا چی دیو تری لو پوگ دے تری ویر ملا یو ذل چراتو محمد ہوئی دا مولیانو ترل بیا دیر پاکی بھی مائی گورا پا نکاح کی چیز او ترینو سم پوخ ترل بھی مائی دا چلا خاندل میں اور پر مائی مولیانو پسی بد موائی ہو جائی کی مولا پسی بد بھی نیک ترلو آلمو مائی گورا مولا پسی بد موائی بغیر دا مولا دی نکاح نکی گی بغیر دا مولا نا او چی مولا او تری سوک اخلاص ہو لیشی نکاح چی سوک تری سوک اخلاص ہو لیشی جا اخلاص ہے کہ چلے چی مولا نکاح ہو ترلا لام جنازہ بھی ملا کئی نور مسائل ہو دغنا ملا نو پارٹی کی ملا مشر دو شریعت پرول کی او بیا پا دنیا کی تا مشر دنیاوی قانون کے ملا مشری ملا تب راجی ملا سر مشورہ کے یو سر راگے بھی من جو اوٹو نو تا سمجھ سر را مائزد دا مشورہ بھی بیارستو کو دے لدے ٹیم نے مالک ادری کی پہ اتفاق نو بس سکھ شوا چھ مشورے سرئی نو انشاءاللہ لذیذ اللہ دے پا مشورے کی خیر واجے نو دے سی دے پار سے کی مولا مشرگنی پا جنازہ کی مولا مخ کی پا مس کی مولا مخ کی دے طلاق پا مسئلہ کی مولا مخ کی پا نکاح کی مولا مخ کی او دل تا بیا جاننا کل کرائے جو اترائی بلا مشر دے دنیا کی داسی چرت کی دے شیوایا الغراض تلک اللہوی فین طلقا کہ طلاق ورک خاون خجل را پدرم طلاق بس ندارا دی سری لرا باپ داغنا چنکاو کی داخدا دبل خاون سرا فین طلقا بس کے طلاق ورک دی خاون خجل را دی بل دی دویم سری چی نکاشی اگر پاک پلق وقت طلاق ورک او بیا داغ عدت تیر شو نداغین آباد اللہ فلا جنا علیما نشتے گنا پر دوارو خدا و خاون دا سالو چکم لنبنے ہو خدا گنا نشتے آئی تراجا چی رجوع کی او بلتاو نکاو کی سوک دے سوک دے مشا خبر مکنی اللہ فرمائی فہم تو اللہ کا آب اس کے طلاق ورکے دی خاون خزل را دی دویم خاون نو فلا جنا علیمان اشتے گناہ پر دوارو زور او خزبان زور خاون او خزبان این تراجع چی رجوع کی او بلتا ان زننا کے یقینیو ان زننا کے یقینیو این تراجع چی رجوع کی او بلتا یقینی دس خبریو ان جاننا کے یقین ہو کی موجود اللہ شوب دولشی پلی دا اللہ کہ یقین ہو چدا اللہ پلی بودری کی ماتی کی بنے نا نباد بس ان دغ سدا اللہ فرمائی فام سکون ہاں تل کا حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی یو بھائی نا بیان اللہ دی لڑا لقوم نا قوم تا یعلمون کی پوئی گی اس طلاقی رجعی مسئلہ بیا بیانے گی طلاقی رجعی سے رجوع کم طلاق نہ بعد جائز دخل اللہ فرمائی وإذا دائلے بنے جوڑوں یزل امام استاد خبروں کو لے دیگل استاد تجری کہ امام ہو مناری جماعت کے اللہ دے صحت اور کی پخو پیماتے شیوی نو بیا آج اس بڑا و غاڑو کی جائے تنرا جی اللہ دے صحت اور کی ورد دل نران مرگری بازی طول عمر کے کلک و لارو پا تجری کے توڑے رہے دیر گندہ کلو میانگانو بدماشانو سیدانو دا ٹوپک بوے ادار جلوی مناری جماعت ہم لڑا گا وہ آتک کی لی جمشی ہو ٹوپک پلاس بس اگر خلق ہم پختانہ خلق دے ہاں بس مشر دا مالی روکھی جائی کوٹ ہوتا او مالی والے یہ ہم دن لالش چار ٹوپک کے چار کوتا کی او پسپلو پسپیار کو دی خود دا مولیا جشتل ہو وی تختی دل سنار مولا سے ویدے دا اولیاؤ پس بد ہوئی کنزری تھی منہ سے بد ہو کنزری خل کے عالم سو لو او دا چاچر جو خیرات نہ منی ہو زکات نہ منی دا فتوی بیرا باندھے ولا گولو سو آگا فتوی کار نہ کہی کھا لاڑی فتوی ختم شوی نہ امام سے مشران خبر کئی رکھی لی توڑی ویچے دا پڑا گا ویچال سپلائی پاتی جی دو چال بٹار ہو چال پنچی او بازی منارو تو قتل مرگری تو پکو پراسی تو دری با سلاو ابتدائی وقتو نن ندیش کا لوران دا خبرہ مولا پیدا ملو آگا وقت خبرہ وچی پیدا ہو بیا خبت بانی کوئی دو بیا ملو بیوی ججل دیر او سلام دللہ تو دیر نمبر ایک و تو دیر نمبر دو دوارا خدا پاک دا چی معایدین کرل چی تقریباً دا خود درسونا چی خود تا کئی اگر دا سڑو نزیاد کی اللہ دے مرگر تنورم وسو توفیق ور کی کلے چی زو ما پا توڑی کی درسو نزما کور تا پا زنانا راجہ مکی دی ماور تا کور کی لوٹ سپیکر لگو لو جماعت تا او تقریباً ما سر لکری دی سدہ پاس آتیا کسان دا ماسخوتن پا درس کی بو خو توحید والا ہو توحید آباد والا ہو قدر پیدا کی قدر پیدا کی یعنی او رز با دا قرآن دا نعمت اللہ دا نواخ بس نور سنوائے قدر پیدا کی بخل کی خپل بچی را لے گئی خپل را جائی قرآن تکینی دیر وقت دنیا تور کو قرآن تکینی او جانگیروالو او میساوالو نندرکوالو مغلقوالو شیدوالو نریوالو نویکلیوالو سکوئی چی پا پلو ناسی او ری دلت قرآن ترازی دیر خوند و لذت ورکی راشی دا خون کو گو رہی کنا. نو امام سے خبر کولا خبر میں دے پورو وی زمان پا جماعت کی اولو نافذو سترگلون دو دیر پل قرآن ورطیادو وی آغا پیس تے با اکتر با ساری بانگ کولو وی بانگ یو نکا زور کم جماعت تا جماعت کی آل تا کوٹا وا اکوٹا چی اس آفت سے بھائی وہی مرشم وہی اڑکی میں خوگی مارتے آفت صرف سے تب سال دے ایسے چل لے وی نہ استاجر کے نہ خبر کو اندر وایا وی بیگا پی جندلی منیر کو پدے مالا کی سکستان جماعت تراغل نا وقت تیم کی او ما تو وہی تو پی جندلی ہو خواجی سال نے شوئے رہے زکا حضرت خود غدور ندیر کی جو سرے پی جنی دلتی حافظ ہے ٹیشن روڈ باندھے یا قالی خان حافظ سے پالا ہے کنو کہ دکھو کو ندیر تیزی دا حافظان نو پی جندلی بھئی آواز باقیدہ یو دل ورطرہ ملاو چی خبروں کی کال پس ورطرہ ملاو چا دا آواز رو بھئی بھئی دل ادھر کہ حافظان دیر تیزی پا غدونو چی دے شیدی اور حافظ سے دے دمون درست دے رہے ہو رہی اللہ دے خساتی کل کل حدی جماعت تمراش وی نہیں پا پوڑو یا را خطل مشکلی روخی دیو بیا خوزی دلم مشکلی حافظ گو گونه ندرتی دی نو اور تو امام صرف بیگا تکستان راگلیو اور آتیوی چی یو نکاہ دا اگر ترو چی لارو نو بیال تراتوی چرا یو خزر دا اور آگا خاون تلاک کرده وستا تبی نکاہو ترو تبی بیا پری دی ایکو تغییل جوڑو دا وی ما رو دو گیسی چل در سرو کم تو پنج پیریانو تا چل خی قرآن و حدیث کرا دی دا ناروا دی وی ما وی دیر خرک یار وی جنی قدما چلی دا تی دا مخی تا لاس تا دلو آتیز دخنه ایسو کو علی دوستر گی سلور اگر تو را حسپی دا بالی سر کو جنی پکار دا چی وادوشی خیر وی چی ما تا وی حفظ سیب تا کبول کری زف لار ناسیم جنہیں اختیار ماتا دے یا جنہیں اخبر اکیلو لے ہو یا ما قبول کرے وی بس ما در کریم اجاب قبولو شا خیر آخری کی چائز کلکی دی آفیس سے بوئی زباغ عمالت راوالی جدی بو زمزان سرکا تو وہ دی ناپی سے طلاق پہنچے ہو سر وی واللہ کا طلاق پر کم داغو زمان دا ما دمو نکاہ سرلی دا نی پریدم وی بس خل پر آباد راکی خودل دے سوٹو دا گزار رو گو شروع آ وی پوی علوم چی چاو والی بخلی چی ودلے نیما وی بید پور نا بار رکھ بلا رکھ پری خودم او پنی مجبہ کرا روان انتولش پر می خوب لے کرے ادو کی می دردی دا ہیلے جو رہی لگر ورسا خبر دا امام سے دو جواد دا کبا اللہ دی خساتی تلک او دود اللہ اس طلاق رجی وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَطَلَاقٍ كَيْ تَعْصُوا بِبَيَانِ طَاف بَلَغْنَا نُدِي وَرْنِدِشْوِي أَجَلُونَ نِتُ قُلْتَا ہا یو طلاق دی ورکو دیو طلاق نہ بعد ما چلا وری کچری میاش تیر شو او نیتم نِدِشوا او تا دی خود تخدو نوی او نیت پی واوری دا نو خود بخود پدیو طلاق چر دیم طلاق خود واکیش خبر کوئی او که دریم میاش پی تیرا شوا نو پا دیو طلاق سر خود با خود دری طلاق واکی شوا مثلا پوش گئی که نا او مثلا تین سرے ہاں بس دا باب ختم ہو نکھا بس بیا بل باب شروع کی بس دا یو آیا دو آئی اللہ فرمائی وَإِن تُوَلَّقْتُمُ النِّسَا فَتَلْحَاكُ وَلْكِي تَعُخَذُتَا رَجِ خَذِي پبلغنا جلونا ندی و ندیشی نیتو پلتا یو طلاق دے خمیاش لانا تیرا اللہ وی پام سکوننا بس ساتے بیلرا پنی کی طریقی او سرونا یا خوشی کئی بیلرا پنی کی نیکی طریقی جو دی ورکڑی یا یو طلاق دے ورکڑی اس کی چری ادت پرانی زیش دمیاش تی ندرے ممورکا او پریکی ور یو دی ور کړی دی او دویم دین دی ور کړی او چې دت را نږدې شو نو خځې ته ښځه وایه دریم ګوره خود به خود بیا واقع کی خو دی به طلاق ول کی مشران بزی راضی پای کی بس څلور میاشتې تېرې شي او بیا او فیصله وشي چې بس دا یو ځلې ویلو دا واپس کړي په مسله ځان پوه کړه په دیو کې که څو میاشتې تېرې شي درې دته تېر شول دا خود به خود په دیو طلاق هم لاره تباه شو خلاص شو. اللہ فرمائی ولا تم سکون ناو مساتی بیل را زرارن دپارا زرار لیتا تدو چی زیادے ہو کئی تاسو دا گورا اسم پختنو کی دا زیادے اشتی اللہ ہوئی دا سی مکاو جہالت کم داو خجی تب اطلاق ورکو او عدر بیوکو چی تا برا نبل سوک پا نکاگ تزما عزتی نبش رازستا نگا بیا بدماشی کئی چی سوک دا خجی تپوس کئی ندے ورطوئی الک گرے دولے نش بوتے ہو نیرا نو دولش اللہ ودا زیات مکو خان ولا تم سکونا مساتی بلا دلارن د پارد جلار لتا تدو چ زیاتو کی تاسو پدی باندی یا باجی ظالم داسی پر پختلو تو صوفی تلی دا چراغی یا ما بی بی زتبم کر ا وی پکلی کی چ سوگ دا ودئی دو لکھ روپئے برا کئی ال بیرا نہ ڈولے حضور خاون کے چا طلاق ور کڑی داد پلار پکور ناچتے ہو دے پیدا کے دن کی دی وہ بے غیرتا کتا طلاق ور کول نو ستدی بان بیا چلے کے دن کی استاد ورتی نہ وتلی دا د جنی رو تے پکار دی چے لا جزا چے سکولش او دا دم چانی چے ور کئی د دې زنانه زندگی تباہ کئی چے طلاق کے ور کڑے دے او د طلاق نه بعد پہ بیا دا کیدو نہ کیری چې تب بل خاون نہ کی او که کیدو په کلی کې به نہ کی او بار به کی او که کلی کې د سوتای نو دوله ته برا کړي انا بتا کی نو کلی کې اوس په پر خودشي وی خود سوک دوله کړو پي سړی ته ور کوي نو کلی کې بیا سوک هم نه کوي دا وی زندگی تباش او بار وی پټی دی دا بار ته وځيږي وزدا ته مسله قوم چې دی سری طلاق ورکو گیا طلاق نرس تم ظلم کئی باقاعدہ دریم یاشی پر دا بالخاون کولشی او چکچر دا خاون دمچانے ورکئی مدیرون تا پلار پہ پکا دی چی دی جنہی پسر باندی دا پاکستان قانون کی مداشتا چی کوٹ چلن کی چی دے دمچانے ورکئی رپورٹ کیوں کی چی لگنیخ شی او یا کہ قل وچی دا حکومت نظام خلاص ہو لے جنو بیائی خوش کا جو ہے ولی دا زمان دا خود زمائی جتے تا پر خود دا زمائی پور کی ناس پر فخبر پوئی گئی فخبردار ہے چیئے رپورٹ دی کیوں کی خود چی رپورٹو کی نو سب حکی رو رپا دی بلکی رپورٹ چیوں کی سب حکی بی گناہ با بوت لے چی بی گناہ با زی بی گناہ با کی نہیں سثبوت نا سپرچنا او ظلم جاتے دنو دالا دا صبر پہ مانا ڈکڑا گورے او افسرانو دا ملک کے کلب دے ملک تا سپیڑا ورکو لکی گی ظلم نستاو درا سا شروع شل خلق تاسو دیتا تیار کر چی مرگونو کی کہ تاسو ظلم نکرلے مظلوم بولی تیارے دو دیتا چی توپک و تماشی راگست تا قتل تا تیار شیو دایو یو یو درخواست دے بھائی حیثیتی بردانا اللہ فرمائی مساتی بی لرا دا پارد ضرر چی زیادے ہو کئی تاسو ومی پل ذالکا چاچو کدا کار فقط ظلم نفسا پتا اکثر ظلمی کو پزان ولا تتخذ آیات اللہ منی سیات ندا اللہ خزون پٹو کا سرا خزون پٹو کا تو کی مکوی دا اللہ آیات نو پر تو کی سری اے نکاح او طلاق کی بٹو کی نکی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی ثلاثو جدہن جدو و حضرن جدن ان نکاح و طلاق و رجع بازو جی پٹو کو کی میں نا چوئی اے واو رضا اللہ نبی ہوئی نکاح طلاق دی کی بٹو کی نہ چوئی یو خزا دا الگ سر مثال مینا دا یا پا دفتر کی دا یا دا شانتی پلو سر یو بل سر تعلقات کی دا جنی اولک اس یو جنائی یو الگ تا ہوئی چیز سایم فکر ذکر گئی اغالک ہوئی چی بس ما قبول کری او پدی که دو گوانی ملا ملا دینی داد نکاو شوا که دا خدا دیر تو پنوی جماعتو کی توری بسو ترنشوی خوا دی که بطو کی نکی خبر اپوئی گی تلاک که بمتو کی نکی وی مرگری سر پا گپ راغم وی وائم چیز بی ادری که دی تلاک ساتھ مالک دا تو کو خبری او جی اگر خبر رانو شوز بسی کی زمڑا تلاکی اس مجیانو پسی کر دی تلاک دیور که تلاکی اس مجیانو پسی کر دی خبر اپوئی گی دا ہو تلاک شوا اللہ وی ولا تتخذو او منی تی آیات اللہ آیات اللہ دا اللہ حضبان پٹو کو یعنی ترک العمل بی آیات اللہ دا اللہ پا آیاتون عمل پر خودل اتحضا حضوا دام دا تو کی قول دی آیاتون پوری خوشی پر دیوی یرہ جی تو کیوں کی مدا سو یرہ تو کیوں کی مدا سو تو کی بدا اللہ حکمون پوری نکی خوا دا تو کو خبری ندی طلاق بے ورکرے یو دے گدی تزلک زور خوم جی زور سخی اگر یو طلاق بے ورکرے اگر تخزہ نوی نوی نوی شپک میں آئی سے پاسی بیاتا پوزی کی ماں دراغے وی جیو طلاق بے ورکرے میں سو رو وقت پس وی شپک میں آئی سے خود مور پر کور ناس تا میں زو اس مدی کہو جی نہیں دے نخلاص دس رو دا اوری دلی انسی بس یو طلاق ورکو پدی طلاقی کی نا خزہ دی بیا خزہ دا آخذ و دی خزا کی گی خوبائی دت کی دن ندن نمیاش کی دن ندن نامی مسئلہ آورا باز خلق ظالمان وی چی دا مسئلی دی ندی که حل بکا و قومون او خلق تباشو لو دا مسئلی بنا کوما او نبا کی گی لولو خلق پا مسئلو نو پوی گی دا چی جیل کیوم سبیدار میجرو یا نور ما نبی اللہ پسر حاضر دی مسئلو تا پوس کول سبیدار چی زمون او زما به ډیر انتهایی قدر کولال مخالفینو بدل ته پراپګندې کولې کړ قدر به کولو الله یې کینو نو مثلا ته پوښتنه ما وی دا دومره لوی تعلیم کړو دا غي باوجود د مثلا مونږ چې جی سیاچین ته ټریننګ تلار شو دا ویتنو شو کلو له د دې سم مثلا دا بیا به پوره تفصیل سره پویا کړ د بازی مثلا ته پوښتنه خواهکم خطیبان چی دا فوج نو اللہ دی معصول کنو اگر این بس پل تنخواہ تا سر این مسئلہ کو نکی کنو گنی دا خلق بولی دا غفلت کی پراتو دا دین نا منی سیاتو ندا اللہ پتو کا او یاقین آمد دا اللہ پتاسو وما انزل علیکم من الكتاب او آو سیات کئی چرالی گلی دی تاوتا من الكتابی دا کتاب نا والحکمتیو دا سنت نا یعزکم بی نصیحت در کئی تاوتا پدی کی نصیحت در کئی تاوتا پدی اللہ وی زمان نعمتوں یاد کی او آغا قرآن یاد کی او آغا سنت دا پیغمبر یاد کی چی تاتور کی نصیحت دے دا دا نصیحت خبری دے وی نا نا نا گورا دا بس زیو زل پزد کی راغلے ما اللہ وی قرآن و سنت یاد کیا تاتور کی نصیحت دے سرے اس بس منی نو من استاخ وخدا واتقوا اللہ یری گئی دا اللہ نا پوئے شئی یکین اللہ پاری اسی بانی علیم پوئے دے ویزا بس ادائیو ویا تو لفظی ویزا تو اللہ اکتم النساء کلے چی طلاق ہوئی کئی تاو بی بیانو تا فبلغنا جلونا بسر چگی دا بی بیانی میتو پلو تا نو فلا تازلونا بس متنگوئی بیلا را یعنی فلا تم لونونا ممنکوئی بیلا را این کے نازواج اونا چی نکاو کی دا خاوندان نورو سرا لیکن سرنگ چی ماوی دا بل خاون نکاتے بیان پریدی ظلم مکوا ازا ترازو بین اوم کل چی راجی ادا قدا خاون پفل مسکی بالمارو پنی کی طریقی ذالک ایوازو بی دا نصیت دے پدی کی منع چاہتا کانا من کم چی ادتا سنا یو منو باللہ ایمان راولن چی فالا ولیو ملاکر او پورد آخرات ذالک مسکالکم دا پاکی دا دزرون استاسو ستا دزر پاکی دا اللہ وی وات حرو سفائی دا استاسو دا بدنونو پدی اکیاماتو عملو کا اصنا پا بدن دا داغو لگی خلق بوئی چی جی گورا طلاق شوی ساتی طلاق ورکو طلاق شوی ساتی نو حسکین الامن بدی بدنامشی اللہ وی عمل کیو او بل دیکھ سکاوت دے الله نه یرا او کا او الله نه یرا دا د زړه پاکواله دی. خبره کوي دی وګوره الله سوی ذالکم اتکالکم دا پاکی دا د زړه نو تاسو وا ثارو صفائی تاسو د بدنونو ځکه طلاق دی ور کړې بس پریږی دا تور کې مسات کته جما ور سره کې دادا چې لکزنا ځان پلی ته پدې او خلق بم در پوری خبرې کوي نو پسکینه جامه بده دا غولېږي اسکالکم پل بدنم پاک پل زن پاک کا پل بدنم پاک کا الله سمره کولې قران انسان سمي معاشره سمي انسان تاکل کوي الله دې مخفل کتاب سرا مینا پیدا کی والله یعلم والله پویږي وان تم لا تعلمون تاسو پویږي نا اوس نیمه جنته ان شاء الله تفریق بیا دا غینه پس ان شاء الله بیا در شروع کو الله دې